السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 3 اپریل 2022 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 37 ہوگا. ہم نے پچھلی دفعہ ایک اسپیشل نشست کی تھی, اسے 37 کا نام دیا, لیکن پھر میں نے بعد میں سوچا کہ وہ چونکہ پبلک سیشن نہیں تھا, ایک اسپیشل نشست تھی انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, تو اسے پھر اب 37 نمبر کی بجائے اسے اسی طریقے سے اسپیشل ٹاپک کے طور پر رہنے دیں, اور ہمارے یہ جو کنٹینیوس چل رہے ہیں پبلک سیشنز یہ اسی طریقے سے چلتے رہیں. میرے بھائیو, آج کے یہ باقاعدہ سوال جو پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں آپ کے, ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے لاسٹ ویک میں ایک بڑا ہوریبل قسم کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے. میرے خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں, پوری اسلامی ہسٹری میں میرے علم میں اس کے سوا کوئی اور واقعہ رپورٹ نہیں ہوا, اور یہ اب معاملہ جو ہے وہ خطرناک سے بڑھ کر خطرے ناک ہو چکا ہوا ہے بقول پرائم منسٹر صاحب کے. اتنے بڑے لیول کا ڈیزاسٹر ہے, اور وہ یہ ہوا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے کینٹ تھانہ کے اندر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اس کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر مختلف صحافیوں کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں, اور جو پاکستان لیول کے بڑے بڑے صحافی ہیں, جاوید چودھری ہیں, سید بلال قطب ہیں, ایک بڑے اینکرز ہیں یہ, ان لوگوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں شیئر کی ہیں. یعنی اتھینٹک چیز ہے کہ وہاں پر ایک مدرسہ تھا دیوبند کا, وفاق المدارس کے ساتھ وہ اٹیچ تھا. وہاں کے جو محتمم ہیں ان کا نام ہے شفیع اللہ, مولانا شفیع اللہ صاحب, ان کے مدرسے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اس کے گیٹ کے اوپر. اس مدرسے میں ایک معلمہ تھیں جو پچھلے آلموسٹ 2 سال سے پڑھا رہی تھی, صفورہ بی بی ان کا نام رپورٹ ہوا ہے, ان کی عمر 21 سال تھی. انہیں ان کی 3 سہیلیوں نے, جو رشتہ دار بھی تھیں, مدرسے کے گیٹ کے اوپر تیز دار چھری یا کسی اور چیز سے, وہ تیز دھار آلے کے ساتھ انہیں ذبح کیا گیا, اور پبلک یہ منظر دیکھتی رہی, کوئی چھڑانے کے لیے نہیں آیا, حالانکہ وہ بچاری چیختی رہی. پھر بعد میں جا کے پولیس نے لاش کو ریٹریو کیا. ان کے چچا کا نام ہے زاہد, ان کے نام کے اوپر یہ ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں, کینٹ کا جو تھانہ ہے اس کے اندر. اب اس قتل کے پیچھے وجہ کیا ہے, وہ اتنی خطرناک ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے, اسلامک ہسٹری میں اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. ابھی تک تو آپ لوگ یہ سنتے تھے کہ کسی شخص نے گستاخی کر دی, اور اکثر اوقات وہ گستاخی نہیں ہوتی, ان کے عقیدے کے خلاف بات ہوتی ہے, چاہے وہ قرآن سنت میں بھی آتی ہو. چلیں, کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا تھا. اس واقعے میں ایک 13 سال کی بچی ہے جس نے یہ کلیم کیا کہ یہ جو مقتولہ ہے اس کو ہم نے اس لیے قتل کیا کہ نعوذ باللہ, اب یہ زبان بھی یقین کریں لڑکھڑاتی ہے اس طرح کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کے یہ حکم دیا ہے کہ یہ میری گستاخ ہے تو اسے جا کے قتل کر دو. خواب میں اندازہ کریں, یعنی اس نے کوئی گستاخی ابزرو نہیں کی ہے. اب اس کے اوپر بحث بعد میں ہوگی کہ یہ خواب سچا ہے جھوٹا, لیکن آپ دیدہ دلیری کا یہ لیول دیکھیں کہ اب بات جو ہے وہ ثبوتوں سے آگے نکل کر خوابوں تک پہنچ چکی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پھر انہی تین بچیوں کے ساتھ جو ایک 13 سال کی ہے اور باقی دو ابو 20 ہیں, ان تینوں بچیوں کو پھر جج صاحب بھی یہ کہیں کہ مجھے بھی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ میرے دین کی بدنامی کا سبب یہ تین بچیاں بنی اور یہ مدرسوں کے مولوی بنے جنہوں نے اس قسم کے لوگ ٹرین کیے ہیں, ان سب کو جنت میں میرے پاس پہنچا دیا جائے, پھر اس قسم کی سزا دینی چاہیے. یہ ہمارے پاس تو پھر مشورہ یہی ہے نا, اگر خوابوں کے اوپر ہی فیصلے ہونے ہیں. دیکھیں سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا تھا, ایک سری لنکن کا قتل, کتنا شور اٹھا, اس کے بعد ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. حالانکہ 24 گھنٹے عدالتیں لگ کر ایک ہفتے کے اندر ڈسیزن آ جانا چاہیے تھا, آج کئی مہینے گزر چکے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا میاں چنو کے اندر, ایک پاگل شخص کو قتل کر دیا گیا جسے ہوش ہی کوئی نہیں تھی قرآن پاک کا نسخہ جلانے کے اوپر. اس کے اوپر بھی شور مچا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا, لیکن کوئی اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا. اس کے علاوہ بھی واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے یہ آخری درجے کا واقعہ ہے کہ اب لوگ یہ ڈیفائن کریں گے کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. بھائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب میں حکم دینا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 800 سے 1400 سال پہلے بیداری کے عالم میں حکم دے کر جا چکے ہیں, وہ قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ان تعلیمات پہ تو آپ لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, البتہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا ان کو آپ لوگ لے کے چلنا ہے. تو یہ سزا صرف ان کو نہیں ہونی چاہیے, ان علماء ان مدارس کے بڑوں کو بھی ہونی چاہیے جنہوں نے اس قسم کے اسٹوڈنٹس بنا کے نکالے ہیں. خیر وہ پولیس آفیسر کا بیان بھی ویڈیو میں آ چکا ہے, اس نے بھی یہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا مزید ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ان کے محرکات بھی ہوں, کچھ بھی ہوں, بہرحال ہم تو کہتے ہیں ہو یا نہ ہو, اصل ایشو یہ ہے کہ ایک دین کو تختہ مشک بنایا گیا ہے اس حوالے سے کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹیں. یہ ہے سب سے خطرناک مسئلہ, توہین مذہب کے نام کے اوپر قتل و غارت کا بازار گرم کرنا, یہ سب سے بڑا ایشو ہے, اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پولیس آفیسر کا بیان آیا, وہ بھی انشاءاللہ ہم یوٹیوب سے جو ویڈیو ہمیں ملی ہے وہ ہم اٹیچ کر دیں گے. اس کے اندر آج جو ہے اسماعیل خان کو میں کہیں کہ دوست کو میرے بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا تھا, جس کے اندر تین خواتین جو مل کے, ایک خاتون جس کی عمر 21 سال ہے, نام سے پورا بیوی ہے, اس کو مدرسے کے باہر سلاٹر کر, پولیس نے تینوں خواتین کو اریسٹ کیا ہے, اور جو انیشل انٹروگیشن کی گئی ہے ان خواتین کی, اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان تین خواتین کے ایک اور ریلیٹو ہے جس کی عمر 13 سال ہے, میما اس کا نام ہے, اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ ڈسمس خاتون نے اپنے خواب میں کوئی بلاسٹمی کمٹ کی ہے, جس کی وجہ سے ان تینوں خواتین نے مل کے سفرا بیوی کا مرنے لاش کیا. پولیس نے تینوں کو حراست میں لے کے تفتیش کا عمل شروع کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم باقی محرکات کے بھی کام کر رہے ہیں کہ کیا یہ باقی ہی صرف آپ کی وجہ سے ہی مرڈر کیا گیا ہے, صرف کوئی اور محرکات شامل ہے. اس کے علاوہ وہاں کے جو محتمم تھے یا ان کا کوئی ریپ تھا, انہوں نے باقاعدہ پھر پریس کانفرنس کی ہے آ کے. ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس پریس کانفرنس میں یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ قتل ناحق کیوں ہوا ہے, کیونکہ ہم تو پوری دنیا کو چیخ چیخ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی قرآن وہ واحد کتاب ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں یہ فرماتی ہے کہ جس نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا سوائے دو ایکسیپشنز کے, یا فساد فی الارض کرنے والا ہو یا قتل کے بدلے قتل, وہ بھی جوڈیشلی کرے گی, عوام الناس کا کام نہیں. تو ایک انسان کا قتل چاہے وہ کافر ہو, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. تو ہم لوگ تو یہ ہمارا فخر ہے, ہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک آیات ہیں احادیث ہیں, میرے خیال ہے اتنی دفعہ میں کور کر چکا ہوں ادھر قتل ناحق کے حوالے سے, میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں وہ آپ دیکھ لیں, چاہے وہ سیالکوٹ انسیڈنٹ کے اوپر ویڈیو آئی تھی, پھر یہ میاں چنو والے واقعے کے اوپر ویڈیو آئی, اس کے علاوہ بھی آتی رہتی ہیں ویڈیوز مختلف اوقات, اب وہ ساری باتیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم تو علماء سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ بچی جو قتل ہوئی ہے 20-21 سال کی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بے حس ملے وہ پریس کانفرنس میں صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ مدرسے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس واقعے سے، بس وہ ان کے نزدیک کوئی ایک لاوارس کتا مر گیا یا ایک انسان جو ان کے مدرسے میں پڑھا رہا تھا، انہوں نے اس کو بھی نہیں آن کیا۔ قاری محمد عمر فاروقی صاحب، اس سے جانیں گے کہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے، کم عمر بچی ہے جس کو تین خواتین نے مل کر اس کو مدرسے کے باہر اس کو ذبح کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، بہت دردناک واقعہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو واضح کر دوں کہ قتل کرنے والی لڑکوں کا اس مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو قتل ہوئی ہے یہ 2 سال سے اس مدرسے میں پڑھا رہی ہے اور روزانہ اس کا معمول تھا اس طرح آنا۔ منگل کے دن صبح یہ کوئی 7 بجے کے قریب یہ اپنے مدرسے آئی اور جیسے ہی پہنچی تو مین گیٹ کے آگے یہ خواتین کھڑی تھی اور انہوں نے مدرسے کو باہر سے لاکیا ہوا تھا اور انہوں نے وہیں پر اس کو مار دیا۔ تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ وہ جو قتل کرنے والی ہیں ان کا اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس واقعے کو مدرسے کے ساتھ بالکل بھی نہ جوڑا جائے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے جی۔ مدارس آپ کے اپنے اسلامی ادارے ہیں، یہاں پر امن بھائی چارے اور اسلام دیتا اسی کا درس ہے اور بہترین تعلیم جاری ہے۔ اس قسم کا کوئی معاملہ نہ مدارس میں ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا، یہ انفرادی معاملے ہوتے ہیں۔ کوئی ساتھی پریشان نہ ہو، سننے والے سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو دینی مدارس بھیجیں، انشاءاللہ اسلام کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے بہترین نظام اور بہترین ماحول ہے۔ لعنت ہے تم لوگوں کی تربیت کے اوپر جن لوگوں نے تمہیں چھوڑا عوام الناس کے اندر کہ جا کے لوگوں کو کاٹو اور انہیں 14-14 ٹیکے لگے۔ اچھا صحافیہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر بتائیں یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا جی آپ کو بتا دیا نا کہ اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ مدرسے کے باہر لاش پڑی ہوئی ہے، اس کی تصویر بھی ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے، اوپر مدرسے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مولوی کا موبائل نمبر بھی لکھا ہے، ان کو کال کریں۔ ویسے تو شاید وہ سم ہی چینج کر لیں، آپ اتنی کالیں اس کے پاس جائیں گی۔ ان کا باقاعدہ وفاق المدارس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، یعنی دیوبندیوں کا جو بورڈ ہے پاکستان لیول کا، اس کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ ہے اس کا باقاعدہ وہ اٹیچمنٹ رجسٹریشن نمبر بھی لکھا ہوا ہے 19355 19355۔ کینسل کریں نا جی مفتی تقی عثمانی صاحب، ٹائم قیامت تک نہیں دینا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کے یہ ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں نا، ان کے مدرسوں کو کینسل کیا جائے جہاں پہ اس قسم کے واقعات جن کے گیٹس کے اوپر ہو رہے ہیں، اور مولوی آ کے یہ بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جی اس واقعے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پریس کانفرنس کیوں کی ہے انہوں نے؟ سرکار وہ اس لیے کی ہے کیونکہ مدرسے کا نام باہر نکل گیا تھا، تو آندہ وہاں کوئی بچہ داخل نہیں کروائے گا، چندہ نہیں دے گا، ان کے منہ میں جو ڈالنا ہے آپ نے لکما، تو انہوں نے آ کے پہلے ہی کلیریفائی کیا کہ ہمارے چندے آپ نے بند نہیں کرنے، یہ جو آپ لوگ زکات خیرات اور یہ فطرانے یہ ساری قربانی کی کھالیں جو ہمیں دے رہے ہو نا، یہ اسی طریقے سے دیتے رہو، ہم تمہارے بچوں کو بھی قتل کریں گے، تمہاری بچیوں کو بھی قتل کریں گے، اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہمارے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب کبھی کوئی اس کے لیے آواز اٹھائے گا تو انہیں کبھی ہم کہہ دیں گے یہ خونی لبرلز ہیں، یہ ملک کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ یہ کسی مولوی کی بچی اس طریقے سے قتل ہوئی ہوتی نا، پھر میں اس سے پوچھتا کہ کیا دل پہ گزرتی ہے، کیا اس قسم کا بیان آ کے دیا جاتا ہے۔ تو پولیس نے ان 3 عورتوں کو تو گرفتار کیا، 13 سال کی ہے اور باقی ابو 20 ہیں 2۔ ان مولویوں کو بھی اندر ڈالیں اور پھر اس ایشو کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ فساد فی الارض کی سزا جو آئی ہے نا سورۃ المائدہ میں کہ انہیں سولی دیا جائے، ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، یہ سزا ان لوگوں کو ہونی چاہیے تاکہ جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے عبرت بنے گی، ورنہ یہ واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم کسی واقعے کو منطقی انجام تک تو پہنچاتے نہیں ہیں، الٹا مارنے والوں کو ہم ہیرو ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ وہ ایک صحافی بتا رہے تھے، نادر بلوچ صاحب ایک کریڈیبل صحافی ہیں، شریف النفس صاحب ہیں، انہوں نے پورا اس کے اوپر وی لاگ بنایا، انہوں نے اس میں رپورٹ کیا ہے کہ وہ ان کا آپس میں علمی اختلاف چلتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ جی آپ کے مدرسے کی تعلیم درست نہیں ہے، گستاخی سکھائی جاتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس مدرسے کو اگر کوئی گستاخ کہہ رہا تو دوسرا مدرسہ یقیناً بریلویوں کا ہی ہوگا، ان کا تعلق بریلویوں کے ساتھ ہوگا، یا ہو سکتا ہے ان کے آپس میں ہی کوئی اختلافات ہوں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس مسئلے سے. بل اس صحابی نے یہ کہا کہ اس کے بعد عورتوں کو جب گرفتار کرنے گئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ نعرہ لگایا لبائی کا یا رسول اللہ، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. جی ڈیرا اسماعیل خان میں جو واقعہ ہوا گزشتہ روز اس نے دل دہلا دیا، اور فرسٹ ٹائم صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں شاید ہی اس طرح کا کوئی واقعہ میرے نالج میں تو کم از کم نہیں ہے کہ تین خواتین نے ایک معلمہ کو، ایک مسلمان عورت کو اس جرم میں قتل کر دیا کہ ان کی سہیلی نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسا خواب کہ جس کی کوئی مسلمان توقع ہی نہیں کر سکتا. صورتحال کچھ یوں ہے کہ ڈیرا اسماعیل خان کے تھانے کینٹ پولیس نے بتایا ہے کہ 19 سالہ سفورہ جس کو مارا گیا، جس کو قتل کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا بلکہ ذبح کیا گیا ہے. سفورہ کو جو معلمہ تھی، جبکہ کسی زمانے میں مقتولہ اور مبینہ حملہ آور جو خواتین ہیں جن کا تعلق ایک ہی گھرانے سے بتایا جا رہا ہے، اکٹھے ہی ایک مدرسے میں پڑھتی تھیں. پولیس کے مطابق ان خواتین میں آپس میں علمی اختلافات ہوتے رہتے تھے. تھانہ محرر عمر نے بتایا کہ حملہ آوروں نے مقتولہ کے گلے کو تیز دھار چھری سے کاٹ ڈالا اور لاش کو جو مدرسے کے سامنے ہی جب پھینک دی، اور یوں کہتے ہیں پھڑک پھڑک جیسے مرغی مرتی ہے اس طرح اس کو جو ہے ذبح کیا گیا، اور خاتون جو ہے جان دیتی رہی اور آواز لگاتی رہی، لیکن کچھ لوگ تھے جو دیکھتے رہے لیکن اس کو بچانے نہیں ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بیان بتاتا ہوں. اس کے بعد خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے بتایا کہ ان کی ایک کم عمر بھتیجی کو خواب میں پیغمبر اسلام نے آ کر بتایا کہ اس خاتون کو قتل کر، یعنی کہ ان خواتین میں سے ایک خاتون نے بیان دیا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ، اب میں کیا کہوں کہ میری سہیلی جو ہے جس کی عمر 13 سال بتائی جا رہی، اس نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے خواب میں اور کہا ہے کہ اس خاتون کو قتل کر دو، اور اس خواتین نے اس 13 سالہ بچی کے خواب کے اوپر اس معلمہ کو قتل کر دیا. وہ اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا کہ سفورہ کو قتل کرو، اور ساتھ یہ کہ جنت کی بشارت بھی دی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہزار دفعہ نعوذ باللہ. ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس جب ان خواتین کو گرفتار کرنے کے لیے اس مدرسے پر پہنچی تو یہ خواتین لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے ایک نعرہ بلند کیا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ لگا رہی تھی. یعنی کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم، یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا اب خواب کی بنیاد کے اوپر لوگ قتل ہوں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ گستاخ رسول ہیں؟ یقین مانیے دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میرے پاس بات کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے کہ اس پر بات کریں، رپورٹ کریں بھی تو کیسے کریں. جب ٹوکوں کے اوپر آپ نے لبائی کا یا رسول اللہ لکھا ہوگا تو یہ اب ٹوکے لڑکوں کے ہاتھوں سے نکل کر لڑکیوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں. اس وقت تو سارے لوگ اس کا مزہ لے رہے تھے نا، ایک پولیٹیکل رجیم کو چینج کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا معاملہ رچایا گیا ریاستی اداروں کی سرپرستی میں، حکومت کی سرپرستی میں. وہ جو کچھ ہوا ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون کے اندر رد و بدل، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جو اس کے نام کے اوپر یہ پاکستان لیول کے اندر ایک پورے کا پورا دھرنے کا ایک نظام قائم کیا گیا، اس کی آگ میں پچھلی حکومت بھی جلی اور اس حکومت کو بھی وہ بھگتنا پڑا. مکفات عمل ہے جی دنیا، یہ سب کچھ ہوتا ہے. کوئی واقعہ ابھی تک منطقی انجام تک نہیں پہنچا. مجھے تو خیر یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ بھی کسی انجام تک پہنچے گا، کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں نا وہ اپنی سیٹ کے چکروں میں ہیں، تو چلانا کیا ہے ملک کو کسی نے؟ ہونا تو چاہیے کہ یہ کام بھی چلتے رہیں لیکن پیرلل میں اپنے جو کام ہیں ان کو تو دیکھیں نا. تو یہ وہاں سے جو یعنی ریئل ٹائم خبر نکلی ہے نا وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا دین ہے جس میں آپ خواب کی بنیاد کے اوپر کسی کو قتل کر دیں؟ جو واضح قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خواب بھی پتہ نہیں آیا ہے نہیں آیا، ایون آیا بھی ہو تو اس قسم کے جتنے خواب ہیں یہ تمام شیطانی خواب ہوتے ہیں. ایون اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کا خواب کلیم کرتا ہے نا تو وہ شیطانی خواب ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی صرف اپنی شکل مبارک کے لیے دی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی مبارک شکل جو دنیا میں تھی ان کی. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور ساتھ امام بخاری نے امام ابن سیرین المتوفا 110 ہجری جو تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، 70 سے زیادہ صحابہ کی صحبت کی ہے، ان کا قول صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ابن سیرین کہتے تھے اس سے مراد ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی اپنی شکل مبارک ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور شکل میں دیکھ لیا اور وہ شخص آ کے خواب میں آپ کو کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، جو حضور کی اپنی شکل ہے. اور یہ میں جو تشریح کر رہا ہوں یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے اور علماء کو پتہ ہے لیکن یہ چھپاتے ہیں. ہمیں کئی نوجوان ملے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے کلین شیو دیکھا ہے پینٹ شرٹ میں، ڈرتے ہوئے بےچارے خواب بیان کرتے ہیں. میں نے کہا شیطان کو دیکھا ہے بھائی، نہیں جی وہ بتایا گیا ہمیں. میں نے کہا شیطان نہیں بتایا نا، وہ جی حدیث ہے. میں نے کہا حدیث ہی تو آپ کو غلط بتائی گئی، حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے. ایک بابا جی ملے آج سے آلموسٹ 12-13 سال پہلے تبلیغی جماعت میں، کہتے جی میں تو اپنی ینگ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ تبلیغی جماعت میں آ گیا. میں نے کہا آپ کو کون سا حکم ملا ہے، ہمیں تو کوئی قرآن میں بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ملی کہ جس میں اسپیسیفکلی کسی فرقے کی جماعت کے بارے میں اشارہ ملتا ہو، جنرل تو ہے وہ تو ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں خواب میں. میں نے کہا جی آپ نے نبی الاسلام کو خواب میں کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید پگڑی، سفید کپڑے، سفید داڑھی، اور وہ خواب انہوں نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا تھا. میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا، سیکھ پاؤ گے، رکو ذرا صبر کرو. میں نے کہا جس شکل میں تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نا، اس میں تو اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا مولا علی علیہ السلام یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بھی دیکھ لینا تو وہ بھی پہچان نہ سکے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے متفق علیہ. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی نا، اس وقت بھی آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20-20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. 63 سال کی عمر میں، یا ہمارے آپ سولر ایئرس کے اعتبار سے کر لیں 60 ایئرس، لیونر ایئرس کے اعتبار سے 63 سال، اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے. جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے. بیسیوں بال تو میرے سر کے سفید ہیں اپنی ینگ ایج سے، داڑھی کے بھی آلموسٹ آپ، یعنی میرے بال زیادہ سفید ہوں گے جو آپ کو ابھی نظر بھی نہیں آ رہے سوائے چند ایک بالوں کے. اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کالی داڑھی بہرحال خوبصورتی کی علامت ہے، آپ کی وفات تک داڑھی مبارک کالی رہی ہے. اب مجھے بتائیں گے سفید داڑھیوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی الاسلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے. کتنی حیران کن بات ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. ہاں جی، اب یہ جھوٹ چاہے خواب کی شکل میں ہو چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے. اور یہ اکثر اوقات خواب ہوتے ہیں شیطانی، شیطان آ کے ان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور بعض اوقات یہ گھڑتے بھی ہیں. جی یہ جب 2017 کا دھرنا چل رہا تھا نا ایک مذہبی جماعت کا ختم نبوت کے نام کے اوپر، اور یہ ختم نبوت کو میں نہیں مانتا آپ لوگوں کے یہ دھرنے، یہ اینٹی قادیانی دھرنے ہیں، یہ نام چینج کریں. ختم نبوت دھرنا وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ پارٹی، وہ کتابیں چھاپنے والے، پرنٹ کرنے والے، ان کا دفاع کرنے والے، اور اشرف علی تھانوی کا جو الامداد رسالے میں کلمے کو انڈورس کرنا ہے، اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ، جب تک ان لوگوں کے خلاف آپ لوگوں کی زبانیں نہیں کھلتی نا، ہم آپ لوگوں کو ختم نبوت کا مجاہد نہیں ماننے کے لیے تیار. یہ اینٹی قادیانی صرف تحریکیں ہیں. ختم نبوت کا مجاہد یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ کون سا ڈکوسلا مچایا ہوا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر ان لوگوں نے ان چیزوں کو کنڈیم کیا ہوتا نا، آج قادیانیت نہ پھیلتی. وہ اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کے بابے بھی یہ کام ڈالتے رہے ہیں. تو بیسیکلی غلام قادیانی بھی صوفی تھا، آپ اس کی کتابیں پڑھیں نا، تحفہ گوڑویہ، کشتی نو، وہ سارے صوفیاء کے حوالے پیش کرتا ہے، کشف الماجوز سے، حشد بہشت سے، مکتوبات شیخ احمد سرہندی جسے یہ مجدد لفسانی کہتے ہیں، وہ سارے ریفرنسز پیش کرتا ہے. یہ لوگ اس کو جواب دیتے ہیں کہ اینو چھوڑ دیو، اے دیتے گل کرو، اے جواب ہونا من دسو. یہ وجہ ہے. تو یہ ختم نبوت کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اینٹی قادیانی ہے. ہم ختم نبوت کی کاز کے لیے الحمدللہ یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یار واقعی ہمیں جن نظریات کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ ہے ہی غلط ہے. کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ کوئی شخص اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہو گیا، وہ آگے سے کہے کہ آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. یہی ہوتا تھا. قادیانیوں کو جب ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا اس دجال نے کیا، وہ کہتے تھے کہ آپ کے بابوں نے بھی یہ کیا ہے. تو آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا، نہ عالمی مجلس سے ختم نبوت، نہ اور کوئی ختم نبوت کی تحریکیں کہ جو ان لوگوں کا رد کر سکے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے اپنے لوگ ان کو چندہ دینا چھوڑ دیں گے. یہ کراچی کا ایک مفتی میرے اوپر چیخا تھا نا اسی بات کے اوپر، اور وہ انگلینڈ میں کہہ رہا تھا جی ہمارے دیوبند کے ایک بہت بڑے ہیں سہیل باوا صاحب، جاؤ دیکھو قادیانیوں کے خلاف کیا کام کر رہے ہیں. جی دیکھ لیا ہماری لائف سٹوری میں، ان کے بڑے قریبی ایک بھائی آ کے انہوں نے اپنی سٹوری سنائی اور وہ بھی ریورٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے دیوبندیوں نے تعارف کروایا تھا کہ اس وقت قادیانیوں سے بڑا فتنہ یہ بندہ ہے، تو میں نے جب سنا تو میں نے ان کو چھوڑ دیا. تو میں نے پھر نیچے کمنٹس کیے ہیں ان کے کہ وہ جو آپ کے بابا جی ہیں نا ان کا نام بھی باوا ہے، شاید کوئی کاسٹ ہوگی. ان بابا جی سے کبھی آپ نے چیشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کے خلاف بات، وہ کہتے ہیں جی کیوں ان کے تو چندے بند ہو جائیں گے. تو یہ کون سا ختم نبوت ہے، یہ کیا ہوا؟ ہاں وہ جو ہمارے مصباحی صاحب کہتے ہیں تیرا اپنا ہی ختم نبوت ہے. ختم نبوت وہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہو. ہاں جی تو یہ سارا انہوں نے ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے اخلاص کے ساتھ. اسلامی ہسٹری میں جس جس نے بھی اسلام کا جنازہ نکالا یا دین کی تعلیمات کا بیڑا غرق کیا، پوری نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے. ہاں کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے اخلاص پہ شک کرتا ہے. جناب ہم کوئی شک نہیں کرتے، ہمیں یقین ہے کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی کر رہے ہیں. جو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص حق سے انعد کرتا نا پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی چیز مسلط کرتا ہے کہ وہ جب حق دیکھتا ہے نا تو اس سے روح گردانی شروع کر دیتا ہے، جب باطل کا راستہ دیکھتا ہے تو اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے، اسے وہ حق سمجھ لیتا ہے. جو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں. تو یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ میرے لیے ایک بڑا جذباتی ٹاپک ہے، نبی الاسلام کے بارے میں اس قسم کے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ ختم نبوت کے اوپر جو اس دنوں دھرنے تھے نا، تو ایک اجڈ قسم کا مولوی پاکستان لیول کا، ٹھیک ہے، اس نے صرف اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی. میں اب نام نہیں لیتا چونکہ بالکل پرسنل بات کر رہا ہوں کہ جی مجھے نبی الاسلام نے حکم دیا کہ جا کے نا آپ بابا جی کے دھرنے میں بیٹھ جاؤ. بعد میں ان کے مکتب فکر کے ایک بڑے عالم نے اس سے پوچھا اور اس بڑے عالم نے مجھے خود بتایا، لیکن ظاہر بچارے سامنے تو نہیں آتے، میرے پوچھنے پہ نہیں، ویسے ہی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی آپ بھی اس حدیث کا یہی مطلب لیتے ہیں بریلوی حضرات، اور وہ پاکستان لیول کا بڑا عالم ہے، مفتی بھی ہے، اور آپ سمجھ لیں منطق کا بھی جاننے والا ہے، اور اس بڑے بڑے علماء کا استاد ہے. کہنے لگے نہیں ہم وہی مطلب لیتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ جو حضور کی اپنی شکل میں دیکھے، ادروائز دوسری شکل میں نہیں. شیطان آ کے کہہ سکتا ہے. تو وہ مجھے پھر خود بتانے لگے کہ وہ جو ڈنگر نما مولوی ہے نا، لمبا چوڑا، نام لیے بغیر آپ کو میں نے اتنے اشارے تو دینے پتہ چل جائے کون ہے، اس نے یہ جو کچھ بیان کیا تھا اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ بس میں جوش میں آ گیا تھا تو میں نے خود ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گھڑا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ جا کے بابا جی کے دھرنے میں بیٹھو. جی یہ ان لوگوں کا حال ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بزرگ ہیں کراچی کے بہت بڑے، پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے، نام لیے بغیر، پگڑی والی ان کی جماعت ہے۔ تو وہ پہلے ان کے اجتماعات کے لیے نا لوگ رابطہ کرتے تھے، تو ہم بھی اس جماعت میں رہے، تو وہ اکثر اوقات ہوتا تھا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس کو جا کے میرا سلام کہہ دو۔ کیا مراد یہ کہ مجھ تک پیغام پہنچانا تھا، تو تاخیر کا سبب ظاہر ہے؟ جی آپ کے بارے میں ہی پیغام آیا، رات ہو رہا تھا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ لحاظ سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جنہوں نے کوئی اجتماع کرانا ہوتا تھا تو اس طرح کا خواب گھاڑ دیتے تھے۔ اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب اس جماعت میں پھوٹ ڈلی 2000 کے اندر، تو پھر کئی لوگ سامنے آئے کہ ہم نے تو خواب گھڑے تھے، کیونکہ ہمیں حضرت صاحب جو تھے وہ بیان کے لیے وقت نہیں دیتے تھے، تو ہم نے کہا کہ نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان کریں، اور وہاں پورے اجتماعات ہوئے۔ ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ بشارتیں آئیں کہ نبی الاسلام فرمایا جتنے اجتماع میں آ چکے ان کی بخشش ہوگی۔ اس طرح کے آپ کو بشارتیں رائبنڈ اجتماع میں ملیں گی تبلیغی جماعت کے، وہ تو چھوڑ دیں۔ طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا کہ نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے ہمارے ایک جاننے والے کو، انہوں نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کیا ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کے الفاظ انہوں نے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا، تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر آپ جنید جمشید صاحب کو جنتی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بھولے بھالے بریلوی بھائیو، وفات تک درجنوں ایف آئی آر ان کے اوپر کاٹی ہوئی تھی گستاخی کے نام کے اوپر، صرف میں نے دفاع کیا تھا، ان کے اپنے مولوی بھی چھوڑ گئے تھے۔ تو یہ تیار ہے؟ تو جب آپ لوگ دوسروں کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم آپ کے خواب کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیکھیں، میں نے اپنے حوالے سے کبھی اس قسم کے خواب بیان نہیں کیے۔ ایک خواب کو میں نے بنیاد بنا کے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کی تھی، درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، ہم نے کبھی بیان نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے خوابوں کا سہارا لیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، پھر اینڈ پہ ہمیں بھی سنو، اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں سب کو سنو، انجینئر کو نہ سنو۔ یہ ایک جملہ ان لوگوں کا کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے عقائد و نظریات کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ یار آپ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ سچے بندے کو کہنا چاہیے جی ہم تو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں، جاؤ انجینئر کی باتیں بھی سنو، ہماری بھی سنو، جا کے قرآن حدیث خود کھول کے دیکھو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم فراڈی ہیں۔ یہ دل کے اندر ان کی جب آواز آتی ہے نا آخری جملے کا حصہ، تو وہ پھر یہ بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ وہی کہتے ہیں جو کافر کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دیا کرو، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم غالب آ جاؤ گے قرآن کی دعوت کے اوپر۔ وہ اپنے زوم میں سمجھتے تھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح یہ خواب گھڑتے ہیں باقاعدہ۔ آیا بھی ہو، ہم تو اگلی بات کرتے ہیں، اگے ٹورو، آیا بھی ہو، تب بھی نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے بس صرف اس کی گارنٹی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خواب میں آ کے آپ کو کہہ دے تو آپ مان لیں گے، وہ تو غلامت کا یعنی دجال نے بیداری میں ضلع محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ، آپ تو چھوڑ دیں۔ تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جناب، علم کی دنیا میں آئیں۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ امت کو فرمانا تھا وہ آپ بتا کے، البتہ اب جو خواب آتے ہیں نا وہ خواب خوشخبری کے طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس انڈیویجول کے لیے ہوگا، جنرل نہیں ہوگا۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے اسے بھی ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا, پوچھا یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب. سمپل جواب دیا خواب. یعنی نبی الاسلام کی وفات کے بعد کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی امتی نبی, کوئی عقیدہ امامت نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی ڈیوائن خبر آئے سوائے خواب کے. اس حدیث کے تحت ہم مانتے ہیں یہ سب کے سب چیزیں فراڈ ہیں. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ہیں. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ خواب نبوت کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب دکھایا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں, تو انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کی, کیونکہ وہ نبی کا خواب تھا. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پیر کو خواب میں آیا کہ تو اپنا بیٹا قربان کر نہ, اور وہ دلیل لے کے جی وہ قصہ خضر, اور یہ لفظ ویسے خضر ہے, خضر اور عربی میں خضر, اور موسیٰ میں بھی ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی, سر اس واقعے کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ اللہ تعالی کے کہنے پہ کیا. یہ دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے یا کوئی فرشتہ کر سکتا ہے یا پھر غلام قادیانی دجال کرے گا, کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. اس لیے مولانا مودودی کا موقف ٹھیک ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے یا کوئی پیغمبر ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا استاد غیر پیغمبر تو نہیں ہو سکتا نا. خیر بہرحال یہ ٹاپک ایک الگ سے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ خواب میں غیبی خبریں آ سکتی ہیں, لیکن وہ جب تک ایگزیکیوٹ نہ ہو جائیں آپ بتا نہیں سکتے کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا. میں نے کئی دفعہ بتایا, میں نے اپنی بیٹی کی پیدائش سے کئی مہینے پہلے خواب دیکھا اور مجھے ایک شکل دکھائی گئی. جب میری بیٹی پیدا ہوئی ایک تو جینڈر پتا چل گیا, دوسرا وہ شکل بھی ویسے ہی تھی. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو میں کہتا کہ میرا الوژن ہے, جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کئی خواب, نبی علیہ السلام نے ٹیکسی کا کرایہ مانگا, ہاں وہ ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہے, اور کئی لوگ خواب کلیم کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک مولوی نے بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے, حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کیسے گستاخانہ خواب بیان کیے ہیں پشتو زبان کے اندر. شکر ہے اردو ترجمہ نہیں آیا, وہ پشتو ہی رہنے دو یار, مہربانی کرو. شکر ہے انگریزاں نو پشتو نہیں آندی یا اردو نہیں آندی, اور تہانوں جڑی ہے انگریزی نہیں آندی. اگر آپ کو انگریزی آتی ہوتی یا انگریزوں کو اردو آتی ہوتی تو پھر تو اس دین کے اوپر چار تکبیریں انہوں نے پڑھ دینی تھی. ابھی بھی خیر جو کچھ آپ لوگ بدنامی کے لیے کر رہے ہیں نا وہ کوئی کم نہیں ہے. تو اس قسم کے خواب جو ہے نا وہ آئے دن آپ لوگوں کے, جب قرآن و سنت سے دلائل ختم ہو جائے نا پھر یہ خواب ہی لوگ بیان کرتے ہیں, جھوٹے خواب ہوتے ہیں. ایون سچے بھی ہوں تب بھی وہ شیطانی خواب ہوں گے, کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے خواب یا اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے. جو کوئی تم میں سے برا خواب دیکھے تو تین دفعہ تھوک دے اور اس خواب کے شر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرے. نہیں فزیکلی نہیں تھوکنا آپ نے, یہ بائیں طرف بس ایسے کر دیں کافی ہے. اور نبی علیہ السلام فرمایا اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا برے خواب کا. تو تین کیٹیگریز آئی ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. جب تک کوئی پریکٹیکلی واقعہ نہ ہو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ خواب اللہ کی طرف سے ہے؟ مستقبل کی خبر ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. شیطانی خواب تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں, اور نفسانی خواہشات بھی بعض اوقات خواب کی شکل میں نظر آ جاتی ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے 2013 میں الیکشن سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں نے کلین سویپ کیا, حالانکہ ہار گئے تھے 2018 میں بھی کلین سویپ نہیں کر سکے. تو چونکہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ابھی تک, ہو سکتا ہے یہ اگلی دفعہ ہو جائے, میں محتاط رائے رکھتا ہوں. تو جب تک وہ نہیں ہوتا ہم اس خواب کو ڈیفینیٹلی غیبی خبر نہیں کہہ سکتے. کیسے کہہ دیں؟ اور نفس کی خواہش والا خواب تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بیان کیا ہے. ہاں جی, تذکرۃ الرشید کے اندر. ہاں جی جی جی جی وہی وہی وہی وہی وہی جو ارواح ثلاثہ کے اندر جی اشرف علی تھانوی صاحب حکایات اولیاء لکھتے ہوئے. ارواح ثلاثہ تین روحیں اور اولیاء کی کرامات اور حکایات اشرف علی تھانوی صاحب نقل کر رہے ہیں, کوئی عام بندہ نہیں. ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں نہیں جناب وہ ہمارے مولوی نے جو یہ کہا اس کا ذاتی بیان ہے, کسی بڑے نے تو نہیں نہ بات کی. سرکار ہم بھی یہی کہتے ہیں جب تک آپ کے بڑے نہیں نا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ سے دستبردار ہوتے, ہم نے آپ کے چھوٹوں کی باتیں نہیں ماننی. نہ صرف وہ دستبردار ہوں گے بلکہ وہ کہیں گے کہ پچھلے 800 سال سے یہ جو چیز چھپ رہی تھی یا یہ 100 سال سے عالم داد رسالہ, اس کو چھاپنے والے, اس کو پرنٹ کرنے والے, اس کو لوگوں تک پہنچانے والے, اس کا دفاع کرنے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی سارے فارغ ہیں. جی یہی وہ آپ کو ڈیفینیشن بتاتے ہیں. ٹائم قیامت تک جے اینج دے وہ جو آپ پھر بنائیں گے. بچے بچوگڑوں کی بات نہیں ماننی ہے تو یہ نہیں کر سکیں گے. تو وہ اشرف تھانوی صاحب نے, کسی بچے نے لکھا, وہ کہتے ہیں کہ جی قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی رشید احمد گنگوئی صاحب نے لوگوں کی موجودگی میں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹایا, عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, پھر کروٹ کر کے ان کی طرف لیٹ گئے اور وہ بےچارا چیخے ہیں مارا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں. جی یہ تو فزیکلی ہوا ہے, یہ خواب نہیں ہے, یہ فزیکلی ہے. اور پھر تذکرۃ الرشید میں انہی دونوں اولیاء اللہ کا مدنی سکینڈل, ظاہر ہے وہ دوسرے والا سکینڈل تو نہیں کہہ سکتے نا, انورٹڈ کامرس میں. وہ کہتے ہیں جی رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. آئے قاسم نانوتوی صاحب ہی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, کوئی دلہن اس شکل میں نہیں آئی ہے, قاسم نانوتوی صاحب دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. اور جو ایک دوسرے کو نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا ہے. اور پھر انہوں نے اس کی یعنی کہ تعبیر یہ بیان کی ہے کہ یہ قاسم نانوتوی صاحب جو ہے نا رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں نا ان کی کفالت کریں گے, ان کی یعنی تربیت کریں گے. وہ والی تربیت نہیں جو مفتی عبدالعزیز صاحب کر رہے تھے وہ مدرسے میں, وہ والی تربیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, کوئی اور تربیت ہوگی. وہ علماء سے پوچھیں, ہم تو اس نے ذہن رکھتے. یہ ہے یہ, یہ, یہ وہ خواب ہے جو شیطانی اور نفسانی خواہشات کو خواب کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے. بہت سارے خواب ہیں اس طرح, جب کام ختم ہو جاتا ہے نا ان کا پھر خوابوں کے اوپر آ جاتا ہے. وہ جی عمر بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ نبی الاسلام اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے پہلے بلایا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت علی باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا, اور حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا گیا. اب حدیثیں وہیں رہ گئیں بخاری مسلم کی 2812 اور 447 بخاری میں کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. انہوں نے کہا اب اس حدیث کے مقابلے میں ہم حدیث تو گھاڑ نہیں سکتے, لہذا خواب کاٹ کے لکھ دیو ایک. اے امام غزالی نے لکھا جی کیمیا سعادت کے اندر, اے علمی خدمات ہو رہی ہیں, ایک خواب شب چھٹ دیو, نکلو خوابوں کی دنیا تو باہر. کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا, نبی الاسلام فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا. جی بالکل موجود ہے, ان کرنا کہہ جی دیکھوں. نکالتے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوطی نے جو ہے وہ اتنی دفعہ 70 دفعہ 90 دفعہ 100 دفعہ پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ وہ کلیم کرتے ہیں نبی الاسلام کو خواب میں نہیں بیداری میں دیکھا. پھر کئی صوفیاء کا کہتے ہیں جی وہ حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, وہ صوفیاء کا لینا دینا حدیث کی صحت کے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. اگر یہی کچھ ہونا تھا تو امام بخاری امام مسلم یہ جو اسماء و رجال پہ کام کر کے پوری اسناد کے ساتھ حدیثیں جمع کرتے رہے, یہ فضول کام ہوتا رہا. ان کو تو خواب میں آ کے نبی الاسلام کوئی نہیں کہہ رہے کہ یہ کام چھوڑ دو اور یہ اس کے اوپر کرو. کبھی کبھار کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کوئی سپورٹو، وہ ہم بھی مانتے ہیں، نبی الاسلام کو آج بھی کچھ خواب میں دیکھ سکتا ہے، وہ چاند خواب ہیں وہ بیان کر دوں گا آپ کو اگر ٹائم بچا تو. بہرحال یہ اس حدیث کی شرح یہ ہے، یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بیزاری میں زیارت سے مراد کیا ہے. بھئی یہ اسپیسیفکلی یا تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کے لیے بشارت تھی کہ اسے شرف صحابیت ملے گا، تو وہ عنقریب حضور تک پہنچ بھی جاتا تھا، ایمان قبول کر لیتا تھا. یا تو یہ مانا ہے، اور یا یہ عنقریب بیداری سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے دیکھ لے گا، یعنی جس طرح مجھے خواب میں دیکھا تو قیامت بھی تو دور نہیں ہے، دیکھ لے گا. صحیح مسلم حدیث ہے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسے یہ دو انگلیاں. وہ حضور کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں آنا نا، قیامت ہی قائم ہونی ہے نا. تو ان قریب سے مراد ہے بیداری میں دیکھ لے گا قیامت کے دن. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین. تو وہ دیکھ لے گا. اس کا یہ مطلب کہنا کہ یہ دنیا کے اندر کوئی دیکھ لے گا امپاسبل ہے. کیا کبھی مولا علی نے کلیم کیا ہے کہ میں نے حضور کی وفات کے بعد کبھی نبی الاسلام کو بیداری میں دیکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے، سیدہ عائشہ تو اس حجرے میں رہی ہیں 47 ایئرس تک، ایون جب وہ جنگ جمل کے لیے نکلی اور ہوپ پہ کتے بھونکے، جو مسند احمد میں آتا ہے اور مجموع زوائد کے اندر، اس وقت انہیں شرمندگی ہوئی کہ میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں، اور میں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی تو حضور نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی پہ ہوپ کے کتے بھونکیں گے. جب نبی الاسلام کی قبر مبارک والے اس حجرے کے ساتھ اٹیچ کمرے سے نکل کے جا رہی تھی تو حضور نے غنی انہیں روکا. ثقیفہ بنی ساعدہ جو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ سیدنا ابوبکر کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش ہوتے وقت جو اختلاف ہوا، اس وقت تو کسی صحابی کو آواز نہیں قبر مبارک سے آئی، نہ نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی کہ فلاں میرا جو ہے وہ سکسیسر ہے. کو بات کرنے والی کریں، کسی نے یہ والی بیداری والا کوئی کلیم نہیں کیا. یہ لوگ بعد میں آ کے کلیم کرتے ہیں کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں میرے بھائی. سورہ یاسین میں آیا ہے، سورہ واقعہ میں آیا ہے کہ جو مر گیا نا اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو معجزہ رپورٹ ہوا ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، صرف مردہ وہ زندہ کرتے تھے، وہ مردہ گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، پھر وہ وہیں مر جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا، نا نا، جو مر گیا واپس نہیں آ سکتا. صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر جب کچھ تبع تابعین کی موجودگی میں ایک بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر عبداللہ ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ تابعین کہتے ہیں کہ ابن مسعود قبر سے نکل کے کیسے آگے، وہ تو 32 یا 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین تو 37 ہجری میں ہوئی ہے. یعنی یہ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ مقدمے میں لے کے آئے روایت. یعنی اس زمانے میں کسی کا یہ یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی قبر سے بھی نکل سکتا ہے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اچھا ابن مسعود قبر سے نکل کے حدیث بیان کر کے چلے گئے، وہ جھوٹ پکڑا گیا نا یار. اس زمانے میں ابن مسعود کے حوالے سے جو لوگ جھوٹ بیان کر رہے تھے وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے یا تابعین تھے؟ قانوناً تو تابعی تھے نا، کافر و مشرک تو نہیں تھے نا، وہ تبھی دی سے بیان کر. تو جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ تابعین میں تو بڑے بڑے جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں، تو یہ وابیوں کے مولوی، بریلویوں کے مولوی، دیوبندیوں کے مولویوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ تابعین کو جھوٹا کہتا ہے. کیا میں ان تابعین سے مراد نعوذ باللہ من ذالک حسن بصری لے رہا تھا، یا میں امام زین العابدین کو لے رہا تھا، یا میں امام ابن شہاب زوری کو لے رہا تھا؟ اپنا لکما میرے منہ میں ڈالتے ہیں. اس زمانے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی کہ جی کوئی نکل کے باہر آ جائے، اندازہ کریں. یہ بات درست ہے کہ نبی الاسلام کی زیارت آپ کے مبارک زمانے سے لے کر قیامت تک ممکن ہے، لیکن یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا خواب کا، یہ اللہ تعالی کے قبضے قدرت میں ہے. یہ ایک تمثیلی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ریئل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس طرح کا. یعنی کئی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ہمیں خواب میں دیکھا ہے، جیری بھائی آپ کو خواب میں دیکھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو کس کو دیکھا. اللہ نے ایک تمثیل کے طور پر چیز دکھا دی، جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے غزوہ احد سے پہلے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، آپ نے اس کی تعبیر کی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی. 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے, مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو. لیکن ذبح ہوتے کیا نظر آیا؟ گائے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا میں نے خواب میں 2 سونے کے کنگن دیکھے جس سے میری طبیعت پہ گراں گزری یہ بات, کہ ظاہر ہے پیغمبر تو نہیں استعمال کر سکتا سونا, تو میں نے ان پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے, مسلمہ کذاب اور اسود. وہ ظاہر ہوئے, نبی علیہ السلام نے کبھی کنگن پہنے ہیں؟ تو حضور خود اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں تو وہ تو سچا خواب ہے نا. دیکھو کتنی بڑی گل ہے, اللہ کے نبی خود اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور سونے کے کنگن دیکھ رہے ہیں, اور وہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو نظر آئی ہے, کیونکہ سونا تو آپ نے کبھی نہیں پہنا. وہ تمثیل بیان ہوئی ہے. خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی لگ ہے. وہ آج کل ایک جعلی کتاب بھی چل رہی ہے تعبیر الرؤیا ابن سیرین کے نام کے اوپر, وہ ان سے ثابت نہیں ہے. وہ لوگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, تعبیریں بتا رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ پروگرام چل رہے ہیں, جی اچھا آپ نے یہ دیکھا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اسرائیل گیر سے, 8 سے میرے خیال 10 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے بارہا یعنی ایک خواب دیکھا. وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے, انہوں نے خواب دیکھا اور وہ تصوف کی لائن میں تھے, مرشد کی تلاش میں تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ جی میں ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ اس طرح کی ایک گلی ہے, اس گلی میں انٹر ہوتا ہوں اور اتنے نمبر پہ ایک مکان آتا ہے, اس مکان میں انٹر ہوتے ہی لیفٹ پہ ایک بیٹھک ہے, اس میں ایک شخص جو ہے وہ کالی پگڑی پہن کے درس دے رہا ہے. اور یہ خواب انہوں نے کئی دفعہ دیکھا اور جا کے اپنے علماء اکرام سے پوچھا کہ یہ, سب نے کہا جی تمہیں ان قریب اپنا مرشد مل جائے گا. پھر مل گیا مرشد ان کو. جب مرشد ملا انہوں نے کہا او ایک ہی تو بات گیا ٹھیک ہے. تو اچھا, اور اس میں خواب انہوں نے دیکھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس گھر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں اور جب گئے ہوں تو وہاں ایک شخص درس دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کی تعلیمات تم تک پہنچا رہا ہوگا. بالکل صحیح تعبیر ہے, بالکل ٹھیک ہے. جب ملا تو ناراض ہو گئے. جس طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ یہود جو ہے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ وہ پنجابی والا وسیلہ نہیں, وہ کہتے تھے کہ اے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج تاکہ ہم اوس اور خزرج کو شکست دیں, یہ ہم پر غالب آتے ہیں. جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم رومنز اور پرشینز کو بھی شکست دیں گے. انہوں نے کیا اسلام قبول کرنا تھا؟ اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا, یہودی پھر بھی مردود ہی رہ گئے. اور پھر اللہ فرماتا ہے جب یہ پیغمبر آیا ہے یہ سب سے پہلے یہ انکاری بن گئے. یہ لوگ کل تک تعبیریں یہ بتا رہے تھے اس کو, جب اس بیچارے کو اپنا مرشد مل گیا تو کہتے جناب یہ تو شیطانی خواب ہے. اچھا, وہ اس بندے کی وجہ سے پھر میں نے اس دن کے بعد پگڑی نہیں اتاری اپنے درس و بیان کے لیے. جب میں سٹیج پہ آتا ہوں, اس سے پہلے آپ دیکھیں میری پرانی ویڈیوز جو ہے نا وہ سواتی ٹوپی میں بھی ہوتی تھی. جب میں, ویسے تو ابھی بھی میں نے جان بوجھ کے کچھ عرصے سے پبلک سیشن سے ہٹ کے جو ہمارے گھر میں اکیلے بیٹھ کے میرا لائیو سیشن ہو رہا ہوتا ہے اس میں میں جالی والی ٹوپی پہن لیتا ہوں اور کبھی وہ دوسری ٹوپی, تاکہ کوئی اس کو ہی نہ مطلب ایک دین کے فرض کے طور پہ نہ اڈاپٹ کر لے کہ صرف یہی پہننا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے میں نے کیا ہے, میں اپنی زندگی میں سارے بس سے سیٹل کر کے جانا چاہتا ہوں. لیکن ممبر کے اوپر میں نے یہ ریکارڈنگز کے اندر, اس کے بعد پھر میں نے کوئی ریکارڈنگ جو ہے نا بغیر پگڑی کے نہیں کی. اس سے پہلے حالانکہ میرے قرآن کلاسز بھی ٹوپیوں کے اندر ریکارڈڈ ہیں. پہلی قرآن کلاس آپ دیکھیں وہ جالی والی ٹوپی میں, یہ پیچھے اس کی حکمت تھی. خیر میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی اگر ہم چیزیں ہم بھی بیان کریں تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو آئے ہیں قرآن و سنت کے دلائل پہ بات کریں. تو صحابہ اکرام علی رضوان نے بھی بیزاری میں کبھی زیارت نہیں کی, البتہ خواب میں یہ ممکن ہے. ہم اہل حدیث کی طرح وہ بڑے اسٹانچ نہیں ہیں کہ جی وہ اکثر کہتے ہیں جی جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا تو آپ لوگوں کو تو شکل حضور کی پتہ ہی نہیں. سرکار ہمیں نہیں پتا, لیکن نبی علیہ السلام کی شکل مبارک کے سارے خد و خال احادیث کی کتابوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ تو نبی علیہ السلام کا کام تھا نا کہ یہ میں صرف صحابہ کے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا, بعد والے لوگ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ آپ کس طرح اپنا لقمہ حدیث کے منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ یہ اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ ہیں. بریلوی دیوبندی شیعہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہیں, وہ ہر خواب کو نبی اسلام کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بتایا کہ بخاری میں قول ہے ابن سیرین کا کہ نبی اسلام کی جو اپنی شکل مبارک تھی اس میں دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. سنیں پھر ہمارے پاس تو یہی خواب ہے بیان کرنے کو جس سے آپ کو تکلیف ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 50 سال کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی پرانگدہ حالت ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, جسم جو ہے وہ گرد آلود ہے. اب یہ فزیکلی نہیں تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے طور پر حضور کو پریشانی کے عالم میں دکھانا تھا. وہ حضور خود نہیں تھے, نبی الاسلام کی تمثیل ایک مثال دکھائی گی. اور ہاتھ میں خون کی شیشی ہے جس میں خون ہے. میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا فرات کے کنارے, میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی الاسلام وہاں موجود تھے, ایک تمثیل کے طور پر ہے. وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا, میں نے وہ تاریخ اور دن یاد رکھا, 10 محرم 61 ہجری. تو کئی دنوں کے بعد خبر آئی, ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا, ایک مہینے کی مسافت آلموسٹ بنتی تھی, کہ اسی دن حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا کربلا میں. ان لوگوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. اب یہ ابن عباس نے خود خواب دیکھا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, شکل بھی پہچانتے ہیں. ایک سٹیپ آگے آ جائیں, شمائل ترمذی, امام ترمذی کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے نبی الاسلام کے گیٹ اپ کے اوپر حدیثیں جمع کی ہیں, وہ آلموسٹ 417 کے قریب احادیث ہیں. اس میں آپ کی پگڑی مبارک, آپ کے بال مبارک, آپ کے پسندیدہ رنگ, آپ کے کپڑے کس طرح کے ہوتے تھے, ناخن مبارک, ان چیزوں سے داڑھی مبارک, اس سے ریلیٹڈ ساری احادیث انہوں نے جمع کی ہیں. شیخ زبیر لدھی صاحب کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ وہ آ چکی ہے, اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے. اس کتاب کے اینڈ پہ ایک چیپٹر ہے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنے کا بیان. اس میں ایک صحیح سند سے خواب ہے ایک تابعی کا جو قرآن کا مصحف لکھا کرتے تھے, کاتب تھے. وہ ابن عباس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابن عباس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیان کرو, کیونکہ میں نے نبی الاسلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. لیکن انہوں نے کہا پہلے مجھ سے بیان کرو کہ تم نے نبی الاسلام کو خواب میں کس شکل میں دیکھا. انہوں نے حضور کا پورا نقشہ کھینچا, پھر یوں داڑھی مبارک یہ ساری چیزیں. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم نبی الاسلام کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اسی طرح دیکھتے, تم نے نبی الاسلام کو ہی دیکھا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے پورا سننے کے بعد تصدیق کی. یہ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک حدیث ہے جس میں نبی الاسلام کی داڑھی کی لمبائی رپورٹ ہوئی ہے. حدیث اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس نے اسے توثیق کر دی. بڑی پیاری حدیث ہے کہ میں نے نبی الاسلام کی آنکھیں مبارک اس طرح دیکھی, آپ علیہ السلام کے شانے, جسم مبارک, داڑھی گھنی گول اور چہرے پر پھیلی ہوئی اس حصے تک جسے نحر کہا جاتا ہے, یہ اس سینے اور گلے کا جوڑ, یہ نحر. اہل حدیث کہتے ہیں سینہ بھرتی تھی, ٹائم قیامت تک یہ حدیث لے کے اور جدھر لکھے سینہ بھرتی تھی. اسی کا غلط ترجمہ کیا آپ کے علماء نے, نہر کا ترجمہ سینہ کر دیا. اور نہر تو قرآن میں بھی آیا ہے, فصلی لربی کا ونہر. اونٹ کو نہر کہاں سے کیا جاتا ہے, سینے سے کیا جاتا ہے یا ادھر مارا جاتا ہے, اس کے سینے اور گلے کے جوڑ کے اوپر مارا جاتا ہے. یہ ان نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں ہے, اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. بخاری میں تو حاج عمرے کا آیا, ابو داؤد میں تو مطلقاً آیا کہ ابن عمر دو کام کرتے تھے, ایک افطار کے وقت پڑھتے تھے ذہب ضمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ماشاءاللہ آج بھی پہلا روزہ ہے. تو یہ دعا اہل حدیث نے لے لی, لیکن اس کے ساتھ آگے لکھا ہے کہ ابن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقاً. اور الموتہ امام مالک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس سال ابن عمر نے حج کرنا ہوتا تھا اسی سال رمضان سے حج تک داڑھی بڑھایا کرتے تھے مٹھی کے بعد تاکہ وہ داڑھی کو کاٹیں, یعنی وہ سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ داڑھی کا بھی قصر کیا کرتے تھے, یعنی اسے کاٹا کرتے تھے, یعنی اس کی قربانی بھی میں اللہ کے لیے پیش کروں. تو آپ دیکھ لیں اس میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور کئی ایک مسائل کلیئر ہوئے. اچھا اس سے آگے چلیں, صحیح مسلم میں مقدمے میں امام مسلم ابان بن ابی عیاش کے بارے میں لے کے ہیں, یہ وہ خبیث جس نے سیدنا عمر کے اوپر تہمت باندھی سیدہ فاطمہ کو شہید کرنے کی. اس کے بارے میں دو تبع تابعین کہتے ہیں کہ وہ آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے ابان بن ابی عیاش سے 1000 حدیثیں لکھی, ایک رات میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, میں نے ایک ایک حدیث حضور کے سامنے پڑھی, باقی آپ نے سب کہا یہ جھوٹی روایتیں. 1000 میں سے صرف 5 یا 6, آج کل ویسے 1000 ہی چون 5-6 گلیں ٹھیک ہونی ہیں. اور یہ نبی الاسلام کو کس نے خواب میں دیکھا؟ تبع تابعی نے. کس کے بارے میں؟ ایک تابعی شریف کے بارے میں. یہ کہتے ہیں نا جی تابعین کے بارے میں بھونکتا ہے جی. آپ کو جابر الجوفی اور ابان بن ابی عیاش مبارک ہو, ایک کذاب راوی. تو قانون تو تابعی تھے. اس کے آگے چلیں, وہ جو فضیلت ہے نا سنن ابی داؤد کے اندر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کی فضیلت کے اوپر کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا شیطان کے اگینسٹ, اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک. اب یہ چھوٹے سے کلمات کے اوپر اتنی بڑی فضیلت, تو وہ جو اس حدیث کے راوی ہیں نا تبا تبا تبا تابی, وہ کہتے ہیں مجھے اس حدیث کے بارے میں آتا تھا کہ اتنے سے وظیفے کی, تو مجھے ایک رات نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود یہ پوچھا کہ یہ آپ کی حدیث ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میری حدیث ہے. پھر آپ نے راویوں کے نام لے کے فرمایا کہ اس نے بھی سچ کہا, اس نے بھی سچ کہا, یہ میری حدیث ہے. اور یہ امام داؤد نے حدیث کی کتاب کے اندر یہ نقل کر دی ہے سنن ابی داؤد میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی فضیلت کے اندر. تو میں ترتیب سے لے کے صحابی سے شروع ہوں اور کہاں تک یہ خواب آ رہے ہیں, تو یہ خواب رپورٹ ہوئے. اب ایک ایسا خواب ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا, وہ بھی حدیث کی کتاب میں سنن دارقطنی میں. 385 ہجری میں امام دارقطنی فوت ہوئے ہیں, 4th صدی ہجری میں اہل سنت کے بڑے آئمہ میں سے ہیں. ان کی یہ سنن دارقطنی بریلویوں نے ترجمہ کر کے شائع کر دی ہے. وہ اس حدیث کی کتاب میں لکھتے ہیں, سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرا جو اپنا استاد ہے نا جس سے وہ حدیثیں لیتے ہیں, نقل کون کر رہا ہے؟ امام دارقطنی اور ان کا استاد, سند کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ رفع الیدین کی حدیثیں مجھے لکھواتا تھا نا تو ساتھ کہتا تھا کہ یہ بھی بات میری نوٹ کر لو کہ پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا, میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا, ایک رات میں نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, میں نے آپ کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا, تو میں نے پھر رفع الیدین شروع کر دیا. یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کا خواب نہیں ہے, یہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے حدیث کی کتاب سن دارقطنی میں. ٹائم قیامت تک جائے عمل کرو ہی دیتے, کہنا نا حضور خواب سے آگے حکم دیں جناب جان بھی قربان ہے, کرو رفع الیدین سٹارٹ کرو. ویسے تو ہمارے بھی ایک اسٹوڈنٹ اگلے دن لائف سٹوری سنائی, 60 کے قریب ان کی ایج ہے, انگلینڈ میں, وہ کہہ رہے ہیں میں بھی بڑے تذبذب میں تھا تو میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, تو میں نے آپ کو جو جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا, تو کہتے ہیں بس. حالانکہ وہ دیوبند کے خاندان سے ہیں. ویسے یہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, میرے نزدیک بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں ہونا خواب میں آنے سے بڑی چیز ہے. ورنہ تو یہ لوگ بھی, ان کو بھی شیطان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی روایت دکھا دے اپنے بارے میں, کوئی اس طرح کا خواب دکھا دے. میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر خوابوں میں چلنا ہے تو مانو نا ان خوابوں کو بھی. دوسروں کے خوابوں کو کہتے ہو شیطانی خواب, اپنے کہتے ہو رحمانی خواب. تو امام دارقطنی رحمہ اللہ کا یہ خواب مانے اور اللہ کا نام لے کے رفع الیدین سٹارٹ کریں جناب. چھوڑ دو جی، اللہ نبی کا حکم آ گیا جی، چھوڑ دو. اور یہ اللہ نبی کا حکم، کئی لوگ داڑھی نہیں رکھتے نا، ہم انہیں بہت کہتے ہیں داڑھی رکھیں، کیوں جی؟ اور کئی ان میں ایسے ہوتے ہیں جی اللہ کے نبی حکم فرمان گئے تھے. تو میں کہنا اللہ کے نبی تو حکم 1400 سال پہلے دے گئے داڑھی دا. وہ کہنا نہیں منو آگے اسپیشل خواب اچ کہیں، واہ واہ تو ایڈا لاڈلا ہے، خدا دا ناز ہے. جب نبی الاسلام حجت الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑ کے جائیں، غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت کہہ کے جائیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث اور وہ حاکم کے اندر قرآن اور سنت والی حدیث، تو میرے بھائی اب آپ کو اور کیا چیز چاہیے؟ ہر چیز قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. قرآن میں واضح آ گیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، اس کو مڈانا، تخلیق بدلنا ہے. کم از کم اتنی داڑھی رکھ لیں شاید افریدی والی، کم از کم آپ تخلیق نہ بدلیں تو آپ گناہ کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے. ہاں مٹھی رکھیں تو سنت ہے، افضل ہے. اور بخاری مسلم میں تو وہ حدیث ہے ہی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مجھے پست کرو. نبی اسلام حکم دے گئے میں میرے بھائی. اور پھر بخاری کی وہ حدیث، ان مردوں پہ لانت جو عورتوں کی مشابہت کرے، ان عورتوں پہ لانت جو مردوں کی مشابہت کرے، تو اس کے اندر داڑھی شامل ہے. تو سارے احکامات موجود ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ بات کہاں سے کہاں سٹارٹ ہوئی میں نے، چونکہ وہ فلبدی بات جو میرے دماغ میں شرح صدر ہوتا جاتا ہے میں بات کرتا جاتا ہوں، کہ یہ خوابوں کی دنیا سے آپ باہر نکلیں. اس طرح اگر آپ خواب بیان کریں گے میرے بھائی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہر فرقے کے پاس تھوک کے حساب سے خواب موجود ہیں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے جتنے سارے بڑوں کے خواب ہیں اس سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس خواب موجود ہیں. مجھے بڑا زور لگایا لوگوں نے کہ نہیں جی ہم یہ پوری ایک، جیسے وہ تبلیغی جماعت والے کارگزاری بیان کرتے ہیں اور دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی کی باہر ہیں، ہم بھی کوئی اس طرح کی چیزیں. میں نے کہا یار یہ کام نہ کرو، ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے نا. قرآن وہ ٹھیک ہے، مبشرات جن کو آ رہے ہیں وہ ان کے لیے دلیل ہے. میں نے اپنی ذات کے حوالے سے جو میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا میں نے کبھی نہیں بیان کیا. میرے قریبی ان دشمنوں نے جو میرے دوست بن گئے خواب دیکھ کے، ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ایک آدھ دفعہ، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہم دلیل کے طور پر نہیں پیش کرتے ہیں. ہماری دلیل ہمیشہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں. بات شروع ہوئی تھی یہ جو صفاکانہ قتل کیا اس ایک عالمہ کا، بچی کا 21 سالہ، صرف اس نام کے اوپر کہ خواب میں نبی الاسلام نے آ کے حکم دیا کہ یہ میری گستاخ ہے اسے قتل کر دو. نعوذ باللہ. ان تماشوں سے باہر نکلیں، اسلام کی بڑی بدنامی آپ لوگوں نے کروا دی ہے، اب مزید آپ لوگوں نے کیا بدنامی کروانی ہے؟ تو ہم تو صرف ایجوکیٹ ہی کر سکتے ہیں عوام کو، حکومت کے سامنے، پرائم منسٹر کے سامنے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں. باقی ان لوگوں کی پرسش ہوگی جو لوگ ایگزیکیوشن کے باوجود، اس کا اختیار رکھنے کے باوجود اس طرح کی چیزوں کو ان انٹینڈیڈ چھوڑ دیتے ہیں صرف پبلک کے ڈر سے. ہمارا کام تو یہ کہ بات پہنچانا. صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. لیجیے یہ آپ کی پرچیاں میں شروع کرتا ہوں. اب دیکھیں میں نے اوپر وہ اس کا صرف نمبر لکھا ہوا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ زبان پہ جاری کرنا ہے. اب مجھے ذہن میں کئی باتیں آتی گئیں تو میں نے بیان کر دی کہ چلیں کم از کم خوابوں کے حوالے سے ہماری چیزیں ریکارڈ تو آلریڈی ہیں، چلیں مزید ذرا اس طرح کے مواقع کے اوپر. آلے کول ہی رکھو جی پرچیاں، آلے کول رکھو، جو تمہیں منگے گا پھر دینا، پہلے ان کا آکے جن کی پہنچ چکی ہیں. ہاں جی ابھی اپنے پاس رکھے، ورنہ یہ تماشا لگا رہے گا، بچھو چلتا رہے گا کام. دروشی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا جی اب باقاعدہ طور پر آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. علی بھائی میں نے کئی بار غیر اللہ کو غائب میں مدد کے لیے پکارا جو کہ مجھے پتا چلا کہ شرک ہے، کیا مجھے اب تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا؟ نیز اس کا طریقہ بتا دیں. دیکھیں جی اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ کی توبہ کافی ہے، اللہ کے حضور توبہ کریں. توبہ آپ نے اپنی مادری زبان میں بھی کر لی، استغفر اللہ پڑھ لیا کافی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آئے جو شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. کئی صحابہ کرام کفار تھے، مشرک تھے، مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کا تجدید نکاح نہیں کیا، ان کے اسی نکاح کو باقی رکھا. نکاح تو ایک سوشل ایگریمنٹ ہے، اس کے لیے یعنی یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام میں ہیں یا اسلام سے باہر ہیں، ورنہ تو جو لوگ نیو مسلم تھے نبی علیہ السلام ان سے تجدید نکاح کرواتے ہیں. البتہ اگر میاں بیوی میں سے ایک کوئی کافر ہو جائے، کفر کر دے، مرتد ہو جائے، پھر نکاح ٹوٹتا ہے. ایبیت بھی ٹوٹ جاتی ہے. میں صاحب کا بریلوی ہونے کی حیثیت سے مفادات پر ان کے مجاوروں اور اصلی اور نقلی پیروں نے جو ہماری بریلوی عورتوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کی ہیں، میں ان کا وٹنس ہوں. علی بھائی آپ کی اساتذہ سے میں ان بریلوی علماء سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان خرافات کے خلاف جہاد کریں. یہ مجھے کہہ رہے ہیں جہاد کرنے کا یا پیروں کو؟ پیروں تو نہیں کرنا جہاد، کیوں انہوں نے روزی روٹی سے لات مارنے لگے ہو؟ باقی ہمیں اگر کہہ رہے ہیں تو ہم تو میرے بھائی کر ہی رہے ہیں. آپ ہمارے پلیٹ فارم کی بجائے نا خود جا کے کام کرو نا، ساری دنیا کا کام میں ہی کرنا ہے. ہمیں تو بڑے لوگ آ کے مشورے دیتے ہیں، ذرا علی بھائی تھوڑا میٹھے انداز میں نا سمجھایا کریں. سرکار چھوڑ دیں، آپ جا کے سمجھا لیں. اور اپنی حالت یہ ہے کہ جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتا ہے نا، یا کارن منہ ماری کر پہ ہے یا باروں سر پھڑوا پہ، پھر انہیں خیال آتا ہے یار علی بھائی تو بڑے نرم ہیں. جی سرکار، جسے پتا ہو اور پھر بھی وہ بڑے حوصلے سے آ کے بات کرے وہ نرم ہی ہوتا ہے. علی بھائی اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں آیا جی سورت البقرہ میں، مسئلہ 53 اے بی سی ڈی ای، پانچ لیکچر میرے ریکارڈڈ ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں. سورت البقرہ میں 185 نمبر آیت آن ورڈ پورے وہ مسائل بھی آئے ہیں. اس میں آئے کہ آپ فدیہ دیں گے مسکین کو. مسکین کو فدیہ دینا یہ ہے کہ ایک وقت کا اسے کھانا کھلا دیں گے. جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو وہ گوشت کے ساتھ مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور قرآن کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے. اور پھر گوشت کے ساتھ، سرکار یہ نہیں ہے کہ خود گوشت کھا رہے ہوں اور مسکین کو دال، نہیں. ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کہہ لیں اسے، یا آپ مسکین کو کھانا کھلانا، آلموسٹ ایک جیسا ہی بنتا ہے. آپ مسکین کو کھانا کھلائیں یا اس کے برابر اس کو راشن لے دیں، 30 روزے ہیں تو اس کے برابر. بعض لوگ پرماننٹلی مریض ہوتے ہیں، وہ تو کبھی روزے پر قادر ہی نہیں ہو سکتے، شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں، اس دوران انسولین بھی یوز کر لیں اور ساتھ ایک فدیہ بھی دے دیں. لیکن میں تو کئی بوڑھے شوگر کے مریضوں کو جانتا ہوں، اللہ نے انہیں ہمت دی ہے، روزہ رکھتے ہیں اور بڑے فریش رہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کی ورسٹ کنڈیشن ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. میرے شہر حیدرآباد میں پچھلے 40 سال سے طوائفوں کا ماتم نکلتا ہے، آپ شیعہ علماء سے اس بارے میں اپیل کریں. کیا میں اپیل کروں؟ مطلب جا کے وہ اس کو سیکورٹی فراہم کریں؟ وہ تو خود مطلب اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. یعنی آل البیت کے منہج کو کس طرح بدنام کیا ہے ان ذاکرین نے اور علماء سو نے، کہ حسین ابن علی جو کہ بہادری کی علامت تھے، انہیں ایک مظلومیت کی علامت بنا کے پیش کیا انہوں نے. ہم جب یہ لفظ بول رہے ہیں حسینی، یعنی ہم جب اپنی ینگ ایج میں یا بچپن میں تھے، اس وقت حسین کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک ایسا مظلوم شخص جس کے بیوی بچے مار دیے گئے اور وہ رو رہے بیٹھ کے. آج جب ہم حسینی کی بات کرتے ہیں نا، تو اس بہادر شخص کا نقشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ جو اکیلا حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا کہ تین براعظموں میں پھیلی ہوئی مسلمان حکومت کیا کر رہی ہے. انہوں نے ظلم کیا ہے. ان کے اندر آپ دیکھیں کئی مسئلے پیدا ہوئے ہیں. آپ سید جواد نقوی صاحب نے تو باقاعدہ ان کو جس طریقے سے رگڑا لگایا ہے نا ان علماء سو کو، کہ یار حسین کو تم نے مظلوم پیش کیا ہے، کہ مطلب حسین کا نام سن کے تم اس اعتبار سے روتے ہو کہ ان پہ ظلم ہوا. وہ دکھ تو اپنی جگہ، لیکن وہ مظلومیت کی علامت نہیں ہے، بہادری کی علامت ہے. انہوں نے انہیں رسومات کے ساتھ پنجے لگانے شروع کر دیے. یار یہ پنجے ہی اگر ہوتے تو قرآن میں تو پنجہ آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، کہ اے نبی جب صلح حدیبیہ کے دن آپ مسلمانوں سے بیعت لے رہے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. پھر اے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، نبی جو آپ نے کنکریاں حنین کے موقع پر پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، یعنی اس ہاتھ کو اللہ کی تائید ہے. تو کیا مولا علی نے جب کوفے میں 5 سال تک خلیفہ رہے ہیں تو جو آپ کا دفتر تھا اس کے اوپر نبی الاسلام کا پنجہ یوں بنایا کہ لگایا تھا؟ تو اگر مولا علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنجہ نہیں لگایا تو باقی پنجے سے چاہیے کوئی نہیں، ایک ہی تو آگے. اگر کوئی پنجہ لگنا چاہیے تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا، علامت بھی لگانی تھی تو یہ لگتا. جھولے نکال رہے ہیں گھوڑے کے نیچے سے گزر، یار یہ کتنی بڑی توہین ہے. یعنی یہ گھوڑا، یہ وہ ذوالجناح ہے جو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا. یہ علامات، یہ بدعت، انہوں نے اہل البیت کی جو قربانیاں تھیں نا انہیں بس پش ڈال دیا. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ پھر اسلامی نظام نہیں آیا. اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو اسلامی نظام کی سمجھ تھی نا انہیں شیطان نے رسومات میں ڈال دیا. یار سنیوں کو تو چلے نہیں پتا تھا کہ خلافت کیسے ٹوٹی ہے اور یہ کیا کچھ ہوا ہے. شیعہ کے تو بچے بچے کو پتا تھا جنگ جمل، صفین، نیروان، پھر بھی انہوں نے وہ ایفرٹ پٹ نہیں کی. ہاں جن لوگوں نے کی ہے ان کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں، امام خمینی نے بہت بڑا کام کیا. ایک عام بندے کو قرآن کی آیات کا شان نزول، بیک گراؤنڈ اور ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہوتا تو بغیر علم کے کیسے سمجھے گا؟ کیا سمجھنا ہے جی؟ میرے بھائی کو پریکٹیکلی مثال لے کے آئے نا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حوالے سے قرآن سے باہر نکل کے آپ کو کوئی عقیدہ سمجھنا پڑے. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے سیاق و سباق جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کانٹیکسٹ، یہ بات کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے. وہ قرآن کا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، حدیث کا محتاج نہیں ہے قرآن. آپ جتنی بھی قرآن کی آیات لے کے آئیں گے اس کے اندر موجود ہے. یہ جو آپ کو دھوکے دے رہے ہیں نا، آپ قرآن خود کھول کے پڑھیں نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 یہ پیش کرتے ہیں نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور اس کے بعد وہ ابن کثیر سے ایک بے سند جعلی روایت پیش کر دیتے ہیں. تارج میر صاحب نے بھی پیش کی، میری پوری ویڈیو آئی تھی، 100 سے زیادہ ریفرنس اس میں لگے تھے. قبر رسول سے شفاعت کا عقیدہ، اس میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. یہ آئے جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن نہیں کھولتے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. وہ سو کالڈ مسلمان تھے، منافقین یا یہودی، جنہوں نے نبی الاسلام کو ایک حاکم کے طور پہ بھی تسلیم کیا ہوا تھا. جب انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، اپنی مرضی کی شریعت کے لیے دوسری جگہ جا کے تاغوت سے فیصلہ کرواتے تھے، پھر بعد میں آ کے حضور سے معافیاں مانگتے تھے تاکہ نبی الاسلام کی طرف سے بھی دونوں طرف یعنی دوستی یاری قائم رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کیا تھا نا کہ جا کے یہود سے فیصلہ کروایا تھا اپنے مقدمے کا، یہ اپنی جان پہ جب انہوں نے ظلم کیا اور اب یہ آپ کے پاس آگے بہانے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس آئیں، آپ سے معافی مانگیں، آپ اللہ کے حضور ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ غفور الرحیم پائیں گے. یہ تو بات ہی کچھ اور تھی. کہتے ہیں جی اس آیت کو نا آپ جنرلائز کر لیں، ویسے کہتے ہیں جی شان نزول ڈھونڈو، کانٹیکسٹ دیکھو. جب یہ بات آئی کہتے ہیں جنرلائز کریں، ہم کہتے ہیں یہ آپ بھی نہیں جنرلائز کریں گے. کہتے ہیں کیسے؟ ہم کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جب قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلے کا جھگڑا حضور سے کرواؤ، آج کی ڈیٹ میں پھر آپ یہ پاکستان کی عدالتوں میں، انڈیا کی عدالتوں میں، یورپ اور امریکہ کی عدالتوں میں کیوں جا کے مقدمہ کرتے ہیں؟ جائیں قبر رسول پہ جا کے مقدمہ کریں اور حق لیں. ہاں ٹائم قیامت تک جو جواب دو. پہلے میں کہنا سب پھکی الزامی جواب اینٹی مینو، انہیں جس طرح ایک اور چیز آئی ہے ٹائم قیامت تک جائے، کیونکہ پھکی کا جواب قیامت تک نہیں کو دے سکتا. کیوں کرواتے ہیں؟ نہیں وہ مطلب نبی اسلام سامنے موجود نہیں، سرکار یہی تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہی تو بتا رہے ہیں. سقیفہ بنی سائدہ میں سیدنا ابوبکر کی بیعت اس طریقے سے نہ ہوتی اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہم نے اپنی خلافت کا فیصلہ نبی الاسلام سے کروانا ہے. مولا علی 6 مہینے تک ناراض رہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، بعد میں راضی ہو گئے. مولا علی کو بھی کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جائیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. تو کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اب رہ گیا شان نزول. شان نزول صرف ایک انٹرسٹ کی چیز ہے, دیٹس آل. اس کا قرآن کے احکامات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اس حوالے سے کہ اس سے آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چل جائے گی جو قرآن کے بالکل الٹ ہوگی. یہ سمجھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے شان نزول سے شاید ضیاء علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو رہے. شان نزول کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کے الٹ بات ہوئی ہوگی یا وہی بات ہوئی ہوگی. شان نزول میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تیمم کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک سفر میں سیدہ عائشہ کا ہار گم گیا تھا اور وہ قافلہ لیٹ ہو گیا, پانی اویلیبل نہیں تھا, تو اس وقت تیمم کی آیات نازل ہوئی کہ اگر پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر کے اپنا غسل اور وضو کا سلسلہ چلا لو. اب یہ واقعہ آپ کو نہ پتا ہو تب بھی سورۃ النساء میں اور سورۃ المائدہ میں جو تیمم کا طریقہ رپورٹ ہوا ہے کہ جب پانی نہ پاؤ سفر میں ہو یا مریض ہو تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے, اس طریقے میں کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی اس کے احکامات میں فرق پڑے گا؟ تو شان نزول سے نکالنا کیا آپ نے؟ اصل میں وہ یہ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ الٹ بات پتہ چل جائے. تو سر یہ تو نہیں ہونا. وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے, اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر باتیں. اتنی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہونا آتھر بھول جاتا ہے کہ پہلے میں کہ لکھے آگے جا, پہلے صفحے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوتا, آخری صفحے پہ یا علی مدد لکھا ہوتا یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد لکھا ہوتا, اختلاف آ جاتا نا. شان نزول انٹرسٹ ہے. مجھے بتائیں شان نزول سے تو دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر کوئی ٹریفک وارڈن آپ کا چلان کر لے ریڈ بتی کو کراس کرنے پہ اور آپ کہیں نہیں مجھے پہلے بتاؤ یہ ریڈ بتی کیوں رکھی گئی تھی, ہاں آؤ نا, میں نہیں مانتا اس ریڈ بتی کو, میں ریڈ کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ چلنا ہے, گرین کا مطلب میں رکنا لیتا ہوں. ہاں جی, آپ کا یہ ایکسکیوز مانا جائے گا؟ یا کہ جب تک مجھے اس کا شان نزول نہیں بتاتے یہ ریڈ کلر کیوں رکھا گیا میں نے چلان نہیں دینا, وہ کہے گا بھائی اس کا جو بھی تھا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ریڈ کے اوپر تم نے رکنا تھا, گرین پہ چلنا تھا, دیٹس آل. ٹھیک ہے, ریڈ کلر جو ہے وہ بلڈ کا ہے, اس کی وجہ سے کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی, گرینری جو ہے وہ آنکھوں کو بھاتی ہے, اس کی وجہ سے کسی کے دماغ میں آیا ہوا کہ گرین کا مطلب ہے کہ راستہ صاف ہے اور ریڈ کا مطلب ہے کہ خطرے کی علامت ہے. اینڈ ریزلٹ کیا نکلا؟ اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ گرین ریڈ بن جائے اور ریڈ گرین بن جائے؟ نا, ایسے نہیں ہوگا. یہ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, بغیر عالم کے کیسے سمجھے؟ سر عالم سے بھی جا کے سمجھ لیں, عالم نو کیڑا پتا ہے, جا کے سمجھ لو. وہ تو تہنوں ایک آیت پڑھ دینے اگے رابعہ بصریہ کا واقعہ شروع کر دیں, کدے بایزید بستامی دا, کدے جنید بغدادی دا, کدے سلطان بہو دا, سامنے قرآن کھولا ہوتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں وہ اسکول کی کتابوں میں کہانیاں رکھ کے پڑھا کرتے تھے بچے, یہ بھی قرآن و حدیث کھول کے تو آگے. تو آپ ہدایت کے لیے کیسے لکھا جی, کیسے ہدایت کے لیے؟ تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن ہم نے نصیحت اور ہدایت کے لیے آسان کر دیا, کون ہے جو سمجھے؟ نصیحت کے لیے یہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو. الحمدللہ, باقی جو تفصیلی احکامات ہیں وہ تو عام بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر میں کوئی عام بندہ اب اس تحقیق میں لگ جائے کہ ایمبریالوجی کی فیلڈ یا جیالوجی کی فیلڈ یا اسٹرانومی کی فیلڈ یا فزیکل فنامنا آف نیچر, اس کے سائنٹیفک فیکٹس تو سارے تھے, مولوی نہیں پتا, عالم ہی نہیں پڑھا سکے گا. بس ٹھیک ہے, وہ فزیکل فنامنا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل باتیں نہیں قرآن میں کی ہیں, ساری وہی باتیں کی ہیں جو عام فہم باتیں ہیں. مطلب ہر انسان آبزرو کرتا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے, مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, اس سے سبزہ نکلتا ہے, اس سے فروٹ نکلتے ہیں اور مختلف رنگوں اور ذائقوں کے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں. یہ مطلب اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت پڑے گی؟ عالم کی ضرورت اتنی تھی کہ اس نے قرآن کو آپ کی نیٹو لینگویج میں ٹرانسفر کر دیا, یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. انہوں نے جو کیا کرنا جائے, عالم سے پڑھیں جی, ہم آپ کو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے قرآن پڑھواتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مفتی منیب سے پڑھنا ہے, الیاس قادری سے پڑھنا ہے, یا اعلی حضرت سے پڑھنا ہے کسی بریلوی نے؟ تو اعلی حضرت نے ترجمہ کیا نا کمزوری مان, پڑھ لیں ترجمہ, تفسیر نہیں. نہ اچھا جو بندی نے تقی عثمانی سے پڑھنا ہے یا تارے جمیل صاحب سے پڑھنا ہے یا اشرف ثانوی صاحب سے پڑھنا ہے, سارے کے ہیں یہ تو سرکار ترجمہ ان کا ہوا ہے, پڑھو. صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نے قرآن ان کی زبان میں بیان کیا, سمجھ آ گیا, ان کی کایا کلپ ہوگی. آج ہماری زبان میں جب قرآن ٹرانسلیٹ ہو گیا تو عام آدمی کے لیے زائد کے لیے کافی ہے. یہ وجہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا تھا. وہ ایک دیوبندی عالم ہے مناقب ابی حنیفہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ دور حاضر میں احادیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے. پہلے لوگ ہم سے نہیں پوچھتے کہ کہاں لکھا ہوا ہے, اب یہ ترجمے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. ہاں یہ وجہ جو ترجمہ نہیں کیا, ایڈے بھی پولے نہیں جی تھوڑے بزرگ بڑے سیاڑے جے, بلکہ اس کو سیاڑا نہیں کہنا چاہیے, مکار ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ ترجمہ ہو جاتا, کہتے ہیں اسلام کی بڑی خدمات ہیں. اس کے بعد لا کے میں دکھاتے ہیں سرکار, یہ دیکھیں یہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے جو بخاری شریف کا 800 سال پہلے ترجمہ کیا تھا, یہ داتا علی جویری صاحب نے 8000 سال پہلے جب وہ لاہور تشریف لائے آتے ہی انہوں نے قرآن فارسی میں ترجمہ کیا لوکل لینگویج. ٹائم قیامت تک جائے ان بزرگوں نے ترجمے دکھاؤ تا اسلام کی خدمات منائیں گے. جی کلمہ پڑھایا, جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کلمہ پڑھایا, او نہیں جی وہ نہیں ٹھیک. ہاں تو تھوڑا کیوں ٹھیک جی, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں ٹھیک, او نہیں جی بخاری مسلم حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھائے تو وہ فاسق, تھوڈے بابے جعلی کتابیں اس کلمے پڑھائے ہوئے 90 لاکھ جس زمانے 90 لاکھ بادی نہیں تھی تو ٹھیک. 90 لاکھ نو یار چینج کرو, یہ 9 لاکھ لے کے آؤ, یہ جھوٹ پڑا گیا 90 لاکھ نہیں سی ادو بندہ تھے 800 سال پہلے. اب انہوں نے نیا جواب, وہ کہتے ہیں 90 لاکھ ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اج تک تقریباً ملا کے نا انہوں کی اولاد 90 لاکھ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے سر, دیکھیں ہماری برکت سے کتنی کتنی توجیحات. جو آپ کہتے تھے نا یہ بزرگ اجتہاد کیسے کرتے تھے, وہ اب ہمارے زمانے میں اجتہاد ہونے شروع ہو گئے نئے نئے, اس طرح کرتے سمجھے. تو یہ سیاق و سباق سے قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اب رہ گیا ناسخ و منسوخ. بھئی ناسخ و منسوخ میں سے آپ نے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے؟ آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب وہی اعمال ہیں جو لیٹسٹ ہیں. یعنی دنیا کا کون سا مسلمان ہے جس کا یقیدہ ہو کہ روٹی کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو پہلے تھا بخاری مسلم میں آیا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا, لیکن پھر صحیح مسلم میں جو ہے وہ پہلے یہ والی احادیث ہے, بعد میں دوسری احادیث نقل ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی اور بکری کا گوشت کھایا اور صرف کلی کی اور وضو کا اعادہ نہیں کیا, اور یوں امت تک یہ عقیدہ پہنچا دیا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے اب وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ہے جناب ناسخ و منسوخ. ناسخ و منسوخ, ناسخ و منسوخ یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ حکم آیا تھا کہ اللہ سے مدد مانگو, پھر یہ حکم آیا کہ قبروں والوں سے مانگو. پہلے یہ حکم آیا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور بعد میں حکم آیا تھا کہ اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے اماموں کی تقلید کرنی ہے. ایک قیامت تک لب دے رہو گے ناسخ و منسوخ, ایک کو نہیں چلبڑا. سب کچھ کلیئر ہے. دین کا بنیادی علم سیکھنے کے لیے کوئی مدرسہ جوائن کرنا ضروری ہے. مدرسے والے تو بہت کچھ آپ کو اور بھی سکھا دیں گے, جاؤ مدرسے. جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں آپ, مدرسے میں بھی داخلہ لینا ہے شوق پورا کر لو. میں تو کہہ رہا لو, چنگا ہے. عقیدت اور محبت کے طور پر کسی کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں جی, یہی شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے. ویسے تصویر کا کوئی ایشو نہیں ہے, میری اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو ہے, اسلامک رولنگز آن پکچرز. اصل جو تصویر منع ہے وہ تعظیم والی ہے, یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے. ہاں محبت کے لیے اپنے البم میں لگانی ہے لگائیں, نمایاں جگہ پہ نہیں لگائیں گے. جب نمایاں جگہ پہ آپ بڑی تصویر لٹکاتے ہیں اور پھر بعض لوگ اس پہ ہار بھی لٹکا دیتے ہیں تو یہ شرک کی طرف جاتی ہے بات. اکثر رشتے دار جب کسی بدعتی عمل قول تیجہ وغیرہ کے لیے بلاتے ہیں تو کیا کریں؟ تو میرے بھائی آتے پھر جڑے بڑھو انہوں نے دسو کہ کام غلط ہے. میں کیا کروں, مطلب ایف آئی آر تو نہیں کٹوانی نا. آپ اپنے دیے ہوئے حالات و واقعات کے اندر بہتر دیکھ لیں, جس طریقے سے انہیں بتا دیں کہ جی جنازہ پڑھ لیا تھا, قبر پہ بھی دعا مانگ لی تھی, روزانہ دعا مانگتے ہیں مردوں کے لیے, سنت ہے. اسالے ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. انہیں کہ آپ لوگوں نے تو 30-40 کرنا ہے, میں نے تو روزانہ اپنے مرے ہوئے رشتے داروں کے لیے اور زندہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے. باقی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا, تو صرف یہ بتائیں کہ نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں. آپ نے کس کا 30, 40 اور 10 کرایا؟ یا بات کریں یا ایسے منہ کھول کے دیکھیں گے کہ یہ کیا سوال کر لیا. جب منہ کھل جائے نا اس طرح, اور یہ ان کو کہ ٹائم قیامت تک جائے لے کے آؤ. کتنا جگرا ہے جی, یہ نہیں کہیں گے کہ 3 کا ٹائم ہے, ہفتے کا ٹائم ہے, جواب آ گیا تو ٹھیک, نہیں تو میں جیت گیا. نہ نہ سرکار, ہم سولوشن اینڈ پہ ہیں. قیامت تک ٹائم ہے, جدو توفیق ہو جائے تمہوں, لیکن سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے, کیونکہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی مسلمان کفر شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو کیا اس کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے؟ ہاں, اگر کوئی مسلمان ہے تو دعائے مغفرت جائز ہے, کیونکہ وہ کلمہ کو مشرک ہے, اس کا معاملہ ڈفرنٹ ہے. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, نبی علیہ السلام نے کہا میں نہیں پڑھوں گا, لیکن صحابہ کرام کو نہیں روکا پروٹیسٹ کے طور پر, پبلکلی پتا چلے کہ یہ عمل برا ہے. حالانکہ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو خودکشی کرنے والا ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس پہ علماء بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ یہ ہمیشہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے مسلمان. اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی کہ ہمیشہ سے مراد یا تو لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے, یا وہ شخص مراد ہے جو خودکشی کو حلال سمجھے, تو ظاہر ہے وہ تو کافر ہوگا. کلمہ گو مشرک میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اس میں کئی ایک دلائل رکھے ہیں کہ جو کلمہ گو ہے نا, جس کو آپ کافر نہیں کہتے, اس کے لیے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. ابھی تک ہمارے علم میں تو کافر صرف قادیانیوں کو قرار دیا گیا ہے, اہل سنت کا ایک ٹوٹا ہوا فرقہ, حنفی فرقہ, جی وہ حنفی ہیں, اور شیعہ کا ٹوٹا ہوا ایک فرقہ نصیریہ, جو مولا علی کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح کہا گیا, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے, عیسیٰ روح اللہ آپ لکھیں تو میں نے اس میں بتایا. روح من کہا گیا, اللہ کی طرف سے خاص روح. روح سے مراد یہ وہ والی روح نہیں ہے جو آپ جس کو روح سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس سے مراد اللہ کی مخلوق ہے روح. اللہ نور السماوات والارض سے مراد, کیا آپ وہ والا نور لیں گے جو صحیح مسلم میں آئے کہ فرشتے نور سے بنائے گئے؟ اللہ کا نور اور فرشتے تو مخلوق ہیں, یہ نور مخلوق ہے. جب اللہ اپنے نور کی بات کرے تو وہ اللہ کی صفت ہے. یہاں پر بھی جب آیا اللہ نے روح پھونکی, اللہ کی طرف سے روح, روح من اللہ کی طرف سے روح. وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, جب میں اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں. ویسے ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی روح, اپنی نہیں, مر روح. من جو ہے نا فرام کے لیے استعمال ہوتا ہے, چلیں وہ اردو میں دھوکہ لگ جاتا ہے, اپنی روح. تو مراد یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی روح ہے, اللہ تعالی لیس کا مثلی شے, اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے. تو یہ اللہ کی خاص روح تھے, اللہ کا خاص کلمہ کن تھے. کلمت اللہ بھی کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو, کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا نا کہ وہ کلمت اللہ کی تصدیق کریں گے, یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے. ایک وقت میں دونوں آئیں گے, حضرت یحییٰ نے ان کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی ہے. کلمت اللہ, کلمت اللہ تو ہم سب ہیں, سب اللہ کے کن فیکون سے پیدا ہوئے نا, لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم خاص ہے. کیوں؟ ان کا باپ نہیں تھا, صرف ماں تھی. وہ اللہ کی طرف سے خاص معجزہ ہے. ویسے پھر عیسائیوں نے اس کا مس یوز کیا کہ باپ کا ایلیمنٹ جو ہے مسنگ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہیں. تو اللہ نے پھر اس کی بھی پھر ان کو ایک پھکی اینٹی وینم کے طور پہ کہا کہ آدم علیہ السلام کی مثل ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نزدیک. اللہ نے ان کو بھی تو مٹی سے پیدا کیا, کن فیکون کر دیا, یہ پھکی دی اللہ تعالیٰ نے, اینٹی وینم دیا کہ آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مانتے ہو, اگر عیسیٰ کا باپ نہ ہو اور وہ خدا ہو اس وجہ سے, تو آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ, تو بڑا خدا ہونا چاہیے نا. تو ایسا تو نہیں ہے یار. پھکی ایسی چیز ہے کہ ٹائم قیامت تک دے دیں جواب نہیں ہوتا. اب عیسائی کیا جواب دیں اس کا؟ پھر اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے کھانا کھانے کے محتاج تھے. خدا تو نہیں محتاج ہوتا. پھر تم بھی کہتے ہو سولی چڑھ گئے, موت آ گئی. موت تو اللہ کو نہیں آتی. یہ ساری پھکی ہیں اور اس کے لیے قیامت تک ٹائم ہوتا ہے, کوئی جواب نہیں ہوتا. قیامت والے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی سفارش کرے گا؟ جی, شفاعت رسول سے متعلق عقیدہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا, پھر باقی انبیاء, فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. ہم یہ مانتے ہیں, لیکن ان نیک بندوں سے مراد وہ لوگ نہیں جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے. وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے واقعی دین کے لیے کام کیا ہے, اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات آپ تک پہنچائی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر ہے خلفاء راشدین شفاعت کریں گے, صحیح العقیدہ تابعین شفاعت کریں گے. میرا حسن ظن ہے امام بخاری امام مسلم شفاعت کرنے والوں میں شامل ہوں گے. وہ تو ہم مانتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے جناب جی ایک عالم صاحب کہیں گے اس نے مجھے دنیا میں لوٹے سے وضو کروایا تھا. عالم صاحب پہلے اپنی تو خیر مناؤ, تھی کسے جانا ہے؟ تو جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ ضرور کریں گے, شوق کیوں نہیں کریں گے. معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, پھر آسمان پہ ملے. علماء یہ ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء فوت ہونے کے بعد اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ مقامات پر بھی. اس طرح اگر آپ رزلٹ نکالیں گے میرے بھائی تو اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اپنی مرضی سے اگر جا سکتے تھے, قبر میں ہی نظر آئے نا اپنی, صحیح مسلم میں آئے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, قبر سے باہر نکل کے نماز پڑھ لیتے. قبر سے باہر نکلے تو یروشلم میں بیت المقدس میں, اور وہ بھی اس وعدے کی تکمیل تھی جو سورہ آل عمران میں آیا کہ جب میرا پیغمبر آئے کسی اور پیغمبر کی موجودگی میں تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اس پہ ایمان لائے اور اس کی مدد بھی کرے. یہ جنرل رول تھا نبی الاسلام کے لیے, تکمیل ہوئی کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا بیت المقدس میں. صحیح مسلم میں آیا کہ پھر نبی الاسلام نے ان کی امامت بھی کروائی اور وہ وعدے کی تکمیل ہوئی. لیکن یہ آنا فزیکل نہیں تھا. ایک لاکھ سے زیادہ لوگ بیت المقدس میں جمع ہوں, ایک لاکھ بندہ آج بھی کسی شہر میں چلا جائے نا تو ہلچل مچ جاتی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ کسی نے آبزرو نہیں کی. اس رات اگر کوئی بیت المقدس چلا بھی گیا وہ انبیاء کو دیکھ نہیں سکتا تھا, وہ اس فریم آف ریفرنس میں ہے ہی نہیں تھے. جیسے ہمارے ساتھ فرشتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے, یہ محفل قرآن کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتے. تو یہ اس فریم آف ریفرنس کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ دیکھا گیا ہم اسے برحق مانتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو پھر ہم ایک ہی پھکی دیں گے کہ سیدہ فاطمہ تو چھ مہینے حضور کے غم میں فوت ہو گئی ہیں کہ میں اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی. اماں عائشہ تو 47 سال تک اس حجرے میں حضور کی قبر مبارک کے ساتھ والے کمرے میں رہی ہیں, انہوں نے تو کوئی فزیکلی ملاقات نہیں کی ہے. تے تسی تے تہاڈے وڈے تے شائی کوئی نہیں. ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس گل کا. ویسے ہی آج میں نے خوابوں کے اوپر بہت کچھ بول دیا الحمدللہ. سر جی اقامت پر جب قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں کہ سٹارٹ تکبیر تحریمہ سے کھڑا ہونا ہے, اس کے بارے میں کلیئر جواب دیں. کلیئر جواب کیا میرا تو جواب ریکارڈ ہے, اہل حدیث سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں 592 نمبر اثر موجود ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونا ہے. اور بخاری مسلم کی جو احادیث ہے نا وہ ان کو میں نے تفصیل کے ساتھ اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے اس ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. خود اہل حدیث کے شیخ زبیر لیزئی صاحب نے 85 نمبر رسالے میں یہ بات مان لی ہے. جب یہ سارا دکھائیں گے نا تو میں آپ کو اگلا ورژن بتا دیتا ہوں, انہیں پتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور نہیں جی وہ سفا سیدھیاں کرانی ہوں گی نے, اس کی پھکی بھی دے دیں کہ بخاری مسلم میں آئے کہ نبی اسلام اقامت کے بعد سب سیدھی کرواتے تھے. ٹائم قیامت تک جائے اون جواب لے کے آؤ تو رو گے. پہلی تو بدعت آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ سب پہلے سیدھی کروا دیتے ہیں اقامت سے پہلے. اہل حدیث بھی بدعت کرتے ہیں, باقی تو شاہی کوئی نہیں. علی بھائی کیا چھوٹے بہن بھائیوں پر سختی کر سکتے ہیں دین کے بارے میں؟ اور اگر وہ ستیلے ہوں یا سگے ہوں سختی نہیں آپ کر سکتے. سوائے وہ لوگ جو آپ کی کفالت میں ہوں، جیسے ماں باپ کے لیے اولاد، نہ تو آپ ماں باپ پہ سختی کر سکتے ہیں نہ بہن بھائیوں پہ، سختی آپ اپنے بیوی بچوں پہ کریں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، دعوت سب کو دیں گے، ہاں، لیکن اگر آپ نے چھوٹے بہن بھائیوں کے خرچے تو لگائے ہوئے ہیں، پاکٹ منی تو لگائی ہوئی ہے، خرچہ پانی ان کو دے رہے ہیں، جب دین کی باری آئے تو میں کہ میں سختی نہیں کروں گا، نہ کٹ لگائیں پاکٹ منی کے اوپر ان کی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، لیکن ویشیوں کی طرح نہیں مارنا، اور بخاری مسلم پہ آیا کہ چہرے پہ بھی نہیں مارنا۔ کس مسائل میں فقیہ سے استفادہ لیا جا سکتا ہے؟ جی فقیہ سے آپ استفادہ کریں کہ یہ چاند پہ جب جائیں گے نا تو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ ماں عرفہ نے جس کتاب میں لکھا ہوا ہے نا ذرا بتا دیں، ان بچاروں کو تو پتہ ہی تھا کہ چاند پہ انسان جا سکتا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو، آپ بارے مقلد ہو جائیں، چاند پہ جب آپ جائیں نا انشاءاللہ تو آپ زمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو آپ قبلہ رخ ہو جائیں گے، کیونکہ اتنی دور سے اتنی سی جب زمین نظر آ رہی ہے اس میں قبلہ ادھر ہو یا ادھر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، جیسے اب میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں اتنی دور ہے تو کیمرے کی چاہے میں رائٹ کارنر پہ دیکھوں، لیفٹ پہ دیکھوں، سینٹر میں دیکھوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، میرا سینہ پھر بھی کیمرے کے رخ ہے، تو اتنی دور سے جب آپ زمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، لو جی میں تو انہوں نے مسئلہ داستا ہے، امام حنیفہ نے دسیا کہ انہوں نے دماغ بھی نہیں آیا، تو فقیہ ہے جی فقیہ۔ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، یہ وہ سارے مسائل ہیں۔ چین علی کڑی، مریدوں کے پیسے کے لمبے سمارٹ چھتر فون، اس کے لیے فقہا سے آپ رابطہ کریں، باقی ان لائٹر موڈ میں میں نے بات کی، باقی آپ ویڈیوز میری دیکھیں، مسئلہ 197، وہ مسائل جو قرآن و سنت میں جدید مسائل کے طور پر وقت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، اس دور کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ یعنی آج اسلامک بینکنگ کا ایشو آیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے نہیں پوچھا گیا، ان کے زمانے میں تو وہ ایشوز نہیں تھے، ان سے بھی آپ پوچھتے تو وہ بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے بتاتے، تو ایکسپرٹس کے پاس ضرور جائیں۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ فقہا سے جا کے پوچھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے، نہیں آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے، نہیں یاد آئی کہ نہیں، وہ آج کل ہر میم میں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والی نہیں، یہ وہی نہیں ہے، تو ان سے جا کے جب آپ پوچھتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کے بابوں نے کیا لکھا ہے، آپ یہ ہمیں بتائیں قرآن و سنت کی کس آیت اور حدیث سے آپ نے رزلٹ اخذ کیا ہے، نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی مذہبی جماعت کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہو تو اسے چندہ وغیرہ دینا جائز ہے؟ یار چندہ تو آپ دیں، شرک تو ایک ہے، پھر آپ کل کو کہیں گے اس کی وجہ سے بدعت پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے، فرقہ واریت تو اللہ کے غضب سے ساری جماعتیں پھیلا رہی ہیں نا، تو چندہ آپ کسی کو نہیں دیں گے، چندہ آپ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو دینی ایکٹیویٹیز وہاں پرفارم ہو رہی ہیں اس سے تو ایک عام انسان فائدہ اٹھا رہا نا، مثلا میں بھی مسجد میں چندہ دیتا ہوں ان مسجدوں میں جن میں میرے خلاف جمعے پڑھائے جاتے ہیں، قربانی کی کھالیں ان کو دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ ان کی توندے بڑھائی جائیں، اس لیے کہ ظاہر جب مسجد میں ہم گئے، وضو کیا، ٹوائلٹ یوز کیا، تو ظاہر مسجد کے آپ ریسورسز تو یوز کر رہے ہیں، وہ ریسورسز اگلے زمانوں میں تو حکومت میٹ کرتی تھی، لیکن آج اس طرح کے ریسورسز مسجد کمیٹی میٹ کرے گی نا، محلے کے لوگ کریں گے نا، ہم کب کہتے ہیں امام مسجد کی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لے گا، البتہ جو مسجد کی وہ خدمت کرتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، یہ ساری چیزیں معاوضے کے اوپر ہوں گی۔ یہ ایم ٹی جے کے اوپر جب اعتراض ہوا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے، تو اس میں میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، الحمدللہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ہم قائل ہیں اس کے، تو اس لیے چندہ دیں۔ علی بھائی ایک صحابی کے عمل سے کوئی کام سنت ہو جاتا ہے اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہو جائے، جیسے آج چھوڑ کر، جی ہو جاتا ہے سنت، صحابہ کرام کے اعمال سنت ہے۔ انٹروڈکشن آف حدیث میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو 1.25 گھنٹے کی ریکارڈ کروا دی ہے، جس میں میں نے بتایا کہ حدیث سنت کس کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل اور عمل، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ خاموش رہیں، اسی طریقے سے خلفاء راشدین کے اعمال، صحابہ اکرام کے اعمال، بشرطے کہ ان میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو، کسی انڈیویجل ایک صحابی کی رائے بھی دین ہوگی بشرطیکہ اختلاف نہ ہو. یعنی عبداللہ ابن مسعود اگر المعوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے باقی صحابہ اختلاف کرتے ہیں اس لیے ہم ان کے اس فتوے کو نہیں مانتے. لیکن یہ ہو سکتا ہے انڈیویجل کوئی صحابی عمل کرے وہ ہمارے لیے حجت ہو. کیوں کہ صحابہ اکرام کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام ہے. اب آپ کہیں کہ وہ اگر کئی معاملات میں صحابہ کو غلطی لگی ہے تو وہاں پہ سورس آف نالج کون تھا؟ یقیناً نبی علیہ السلام نہیں تھے. لیکن ایک چیز ہوئی کہ دوسرے صحابہ نے بتا دیا نا کہ یہ غلط ہوا ہے. جب دوسرے صحابہ نے بتا دیا تو معاملہ ختم ہو گیا. صحابی کا عمل حجت ہو سکتا ہے جب مخالفت نہ پائی جاتی ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا حجت اس لیے ہے کہ کسی صحابی سے بتائیں کہ انہوں نے مخالفت کی ہو. اور اس سے بڑی بات ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر خود فرماتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. اگر وہ صحابی جو یہ جانتا ہو یہ سنت ہے پھر بھی وہ ہاتھ نہیں باندھ کے نماز پڑھ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو بڑا خطرناک مطلب ہے. خطرناک مطلب یہ ہے کہ وہ اس لیے ہاتھ چھوڑ رہا ہے کہ وہ ہاتھ باندھنے کی سنت کو منسوخ سمجھتا ہے. ناسخ و منسوخ کا سوال آیا جی نا. اور مزے کی بات بتاؤں المصنف ابن ابی شیبہ میں پہلا چیپٹر ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے اور اگلا چیپٹر ہے ان کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے. یہ کہتے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے منسوخ چیز آتی ہے اس کے بعد اس کی ناسخ آتی ہے. تو لو ایسے بعد ہی چاہیے پکی ہے ویسے اس اعتبار سے. دوسرا مطلب وہ ہے جو ہم لیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ سنت کہیں مٹ نہ جائے. اگرچہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے لیکن میں اس سنت پہ عمل کروں تاکہ یہ سنت ختم نہ ہو. باقی ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث ابو داؤد کی 730 سے میں نے تفصیلی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے. مفتی اعظم سعودیہ کا بھی بتایا ہے سارا کچھ. تو صحابی کا عمل حجت ہوگا جب تک کہ دوسرے صحابہ اس کی مخالفت نہ کرتے. یہی بار مانے تو کل کو کوئی کہے گا جی حضرت عمر نے جو یہ ترابی کی جماعت پورا مہینہ شروع کروائی ہے یہ تو صحابی کا عمل ہے. نبی علیہ السلام نے اور حضرت ابو بکر نے تو پورا مہینہ نہیں کیا 3 دن کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے کہ یار کیا باقی صحابہ نے اس کی مخالفت کی ہے؟ آگے سے وہ ضد لگائے نہیں یہ تو حضرت عمر کا ذاتی فتویٰ ہم نہیں مانتے. تو آپ یہی کہیں گے نا چونکہ کسی نے مخالفت نہیں کی لہذا ہم اسے جواز کی حد تک درست مانتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی ایک خواہش تھی وہ آپ نے منع کیوں کیا؟ بخاری مسلم میں آیا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ کی خواہش تو تھی کہ روزانہ پڑھی جاتی لیکن امت کے لیے آپ نے نرمی کی. لیکن مولویوں نے نرمی نہیں کی. مولوی کہتے ہیں جو تراوی نہ پڑھے ادھر روزہ ہی نہیں ہوتا. دیکھ لو امت بھی بات آئی. اسلام آباد میں جو کتے مارے جاتے ہیں کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اسے بہتر ہے کہ ان کی نسل کشی کی جائے. ٹھیک ہے میرا بھی خیال یہ ہے لیکن وہ جو دیکھیں جو کتے اب آ چکے ہیں میدان عمل میں یہ میں اوریجنل کتوں کی بات کر رہا ہوں. ان کتوں کی بات نہیں کر رہا جن سے آپ جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر 14 ٹیکے آپ کو لگتے ہیں. یہ اور جن کو قرآن میں کتے کی مثال سورۃ الاعراف میں ہے 175-176. ڈاگز کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے جس میں میں نے ریبیز کے بارے میں جو ہلکے کتے ہیں ان کے بارے میں بتایا. اب جو کتے ہیں موجود ان میں سے بھی تو کسی وقت کوئی کتا ہلکا ہو سکتا ہے نا. اس کو تو پھر بہرحال ایک بڑی کاز کے لیے مارنا تو پڑے گا. ویسے وہ جو اس طرح ہو جاتا ہے نا ہلکا کتا وہ کچھ عرصے بعد خود ہی مر جاتا ہے. لیکن اگر وہ کسی کو کاٹ لیتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہلکے کتے کے کاٹے کا علاج کوئی نہیں ہے. اور وہ ویکسین لوئی پاسچر نے اس وقت تیار کی وہ ویکسین صرف یہ کرتی ہے کہ کتا کے کاٹنے کے بعد اس جراثیم کے ریڑھ کی ہڈی میں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کو ویکسینیشن مل جائے گی. اگر ریڑھ کی ہڈی تک وہ پہنچ گیا تو ویکسین کچھ نہیں کرتی کیونکہ ویکسین جو ہے یہ پریونٹیو علاج ہے کیوریٹو نہیں ہے. بیماری ہونے کے بعد علاج نہیں ہے. کتا جب کاٹتا ہے نا تو یہ ضروری نہیں کہ حلق والا کام ہو گیا آپ کے ساتھ جب تک کہ وہ ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ نہ جائے. اس لیے ریڑھ کی ہڈی کے جتنا قریب ہو اتنی جلدی وہ ٹیکہ لگنا ضروری ہوتا ہے. ادروائز وہ ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ گیا تو کام ختم. کتے کی ویکسین تو ابھی تک اسی لیول تک تیار ہوئی ہے کہ آپ پریونٹیو علاج کریں گے کیوریٹو نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل سے یہ جو انسانی کتے ہیں نا علماء سو ان کی کیوریٹو علاج بھی یہاں سے ہو رہا ہے پریونٹیو بھی ہو رہا ہے. اس کی مدنی ویکسین بھی ہے اور مدنی ادویات بھی فری ہے، اویلیبل، یوٹیوب پہ جائیں آپ. کیا آخرت میں جانوروں کا حساب بھی ہوگا؟ جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوا تو بغیر سینگ والی کو دیا جائے گا سینگ اور وہ اپنا بدلہ اتارے گی. مختار مسعود صاحب کہتے ہیں کہ آخرت میں جانوروں کا حساب اس لیے ہوگا تاکہ اللہ انسانوں کو بتا دے کہ اللہ جانوروں کو بھی نہیں بخش دیا تو انسانوں کیسے بخشے. ٹھیک ہے، اس طرح کوئی اشاعت کرتے تو ٹھیک ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے، اعتراض والی کوئی بات نہیں. سادہ لو مسلمان احادیث کا تعین کیسے کریں گے صحیح ضعیف؟ اس کے لیے امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے روایتیں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا تو میری کتاب پڑھ لیں. اب یہ ویل نہیں انوینٹ کرنا کہ امام مسلم نے بھی کہیں ڈنڈی نہ ماری ہو، یہ امت نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے پوری ورکنگ کرنے کے بعد. امام بخاری امام مسلم کی صحیح ہے، ان کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے اس کی تمام مرفوع متصل احادیث قطعی صحت ہیں. یہی بات احمد بریلوی صاحب نے لکھی ہے، یہی بات اشرف ثانوی صاحب نے بھی لکھی ہے. جس طرح قرآن مجید میں کوئی شک نہیں کیا، اس طرح حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی شک نہیں. دیکھیں ایز اے علم تو کوئی شک نہیں ہے، اگر آپ یہ مانیں گے کہ حدیث کا پورا علم ڈاؤٹ فل ہے پھر تو قرآن محفوظ نہیں ہے، کیونکہ قرآن جن احکامات کی طرف ہمیں حدیث کی طرف خود بھیجتا ہے اور آگے سے حدیث ہو ہی نہ. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاح ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم رکھنا اور مشرکین نہ ہونا. تو اتنا بڑا فتویٰ قرآن لگا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو قائم نہیں کرتا، قائم کرنے میں پڑھنا بھی ہے اور پریکٹیکلی ان تعلیمات پہ عمل کرنا بھی ہے، وہ مشرک ہے. جب کفر اسلام کا فیصلہ ہو رہا ہے نماز کے اوپر تو نماز کا طریقہ قرآن نہیں بتا رہا، بلکہ ہمیں کہاں بھیج رہا ہے؟ سنت کی طرف. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو ظاہر ہے پھر سنت اور حدیث یہ محفوظ تو ہوگی نا، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ جو لوگ ڈھکوسلا کرتے ہیں نا اس حوالے سے کہ جی احادیث کا کیا اعتبار ہے، دیکھیں کتنے ایماندار ہیں محدثین بخاری مسلم میں، اور مسلم کی تو پہلی حدیث یہی ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں. محدثین کو پتا تھا، انہوں نے محنت کر کے اینڈ رزلٹ اب آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ کو دوبارہ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندے نے موٹر بائک خریدی ہے، اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا، تو آپ یہ نہیں کہے گا کہ میں ربڑ پلانٹ کا پودا خود اگاؤں گا، اس میں سے جو ربڑ نکلے گا اس کی میں ٹیوب بناؤں گا. ٹائم قیامت تک ہے، پھر تو پنکچر لا بیٹھا، اگے ٹورو. اچھا آپ عربی سیکھ کے بھی آ جائیں، قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ ترجمہ کریں، کیا کوئی بریلوی آپ کا ترجمہ مان لے گا؟ یا وہ کہے گا مجھے اعلی حضرت کا دکھاؤ، یہی کہے گا نا. کوئی جو بندی کے سامنے آپ عربی پڑھ کے کہیں یہ لکھا ہے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا سر، یہی کہے گا نا. تو جب اینڈ رزلٹ یہ کہ انہوں نے ماننا ہی اپنے بابوں کے، تو سرکار ڈائریکٹ آپ لا کے بابوں سے ہی دکھائیں، کام ہی مکاؤ. اللہ سے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے تیزی سے دعا مانگنی شروع کی، نبی الاسلام موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد دروشی بیان کیا، پڑھا اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، پھر دعا مانگی، تو آپ نے دو دفعہ فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور وہ جو جس نے تیزی سے مانگی تھی نا دعا، اس کو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ جب بھی دعا مانگنے لگو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو، اور پھر اللہ سے مانگو. اور ہماری نماز میں یہی ترتیب ہے، پہلے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہے، جب دروشی پڑھ چکو نماز میں تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی سنت دعائیں آپ قرآن کی دعائیں عربی میں جتنی ہیں وہ آپ مانگیں، آپ اپنے رب سے مانگیں، لیکن ترتیب یہ ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگو. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام سجدے میں اور رکوع میں دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، دروشی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی دعا ہے نبی الاسلام کے حق میں. رحمت ہم پہ ہی نازل ہوتی ہے، صحیح مسلم میں کہ 10 رحمتیں نازل ہوں گی، سن نسائی میں آیا 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے. دروشی بھی دعائیں آپ مانگے سکتے ہیں. یہ نماز کے بعد جو الگ سے سجدہ کرتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ خود سے دین میں داخل کیا ہوا ہے. نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس کے اندر دعائیں مانگے نا، بعد میں جا کے سجدے میں جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. جی شکر کا سجدہ ہے، یہ فلاں ہیں، اس طریقے سے نہیں ہوتا. شکر کا سجدہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے عام سجدہ ہوتا ہے. تو یہ اس کا پروٹوکول ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد. اب اللہ کی حمد میں جتنی بھی چیزیں اللہ کے لیے تعریفی ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، الحمد للہ رب العالمین، پڑھتے ہیں والصلاة والسلام علی سید المرسلین، لا حول ولا قوة الا باللہ، میں یہ اسماء اعظم پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ابو داؤد میں حدیث ہے جو ان کلمات سے متوجہ اللہ تعالیٰ سے محروم نہیں لوٹاتا. جامع ترمذی میں حدیث ہے جو یونس علیہ السلام کے دعا کے ذریعے متوجہ ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ محروم نہیں لوٹاتا. تو یہ تو ساری، یہ ساری چیزیں جو ہیں، سورۃ الحشر کی آخری تین آیات اللہ کی تعریف ہیں، اللہ کے کلمات ہیں. تو یہ اس کے بعد درود شریف پڑھیں تو دعا قبول ہوگی. رمضان مبارک کے پہلے اس نے کی دعا، دوسرے کی دعا، یہ علماء نے بنائی ہوئی ہے جی، کوئی ثابت نہیں ہے. وہ روایت بھی ضعیف ہے کہ پہلا جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. اسی کے تحت پھر انہوں نے دعائیں بھی بنا لی، اللہم انی اسالک من فضلک و رحمتک، اور اللہم اجرنی من النار، اس طرح کی دعائیں. علی بھائی وضاحت کریں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے خلاف حضرت علی کو گالی نکلوائی، پھر بھی علی بھائی معاویہ کو رضی اللہ کو کہتے ہیں. یار کتنی بار جواب دیں، خدا دانائے جان چھاڑتے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق 15 اہل سنت کے آئمہ کی رائے، میں نے بتا دیا بھائی، یار صحابی تو ہے نا، صحابی سے تو انکار نہیں ہو سکتا نا. ہاں اب جو ان کی صحابیت کے قائل نہیں ہے ان کا مسئلہ الگ ہے، جن کو تاویل کی غلطی لگی. ہم تو چونکہ صحابیت کے قائل ہیں، اہل سنت کے آئمہ نے ان کی حدیث کی کتابوں میں حدیثیں لی ہیں، امام ابو داؤد نے باقاعدہ ان سے حدیث لی ہے، اور ابن سیرین کا قول نقل کیا ساتھ، وکانا معاویہ لا یتہم فی الحدیث، معاویہ پر تہمت نہیں ہے کہ وہ حدیث کے حوالے سے ان پہ کوئی الزام نہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ بیان کیا ہو. یعنی وہ بیسیکلی انہوں نے دبے الفاظ میں کہا کہ اگرچہ ان سے بڑے اعمال ایسے ہوئے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، لیکن اللہ کے نبی پہ جھوٹ نہیں باندھا. یہ خوف خدا ان میں اس حوالے سے تھا. باقی رضی اللہ عنہ کہنے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ آپ کا دل نہیں کرتا آپ نہ کہو. ہم تو کبھی آپ کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہو یا علیہ السلام کے ہیں، آپ کی مرضی ہے. ہم تو پابند صرف ایک چیز کے ہیں، وہ درود شریف ہے. وہ مولا علی سے ہی حدیث روایت ہے جامع ترمذی میں کہ وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جامع ترمذی میں اور المستدر الحاکم میں ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور باقاعدہ حضرت جبرائیل نے یہ آ کے عرض کیا تھا اور حضور نے اس پہ آمین کہا تھا. ایون ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھی ہمیشہ تعالی عز و جل جل جلالہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے، ہمیشہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے. تو یہ پروٹوکول صرف درود شریف کے لیے ظاہر حکمن ہے، اور وہ بھی ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے. باقی صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ آپ کو پابند کریں. لیکن ایک چیز ہے جس کے تحت ہم جنرل تمام مسلمانوں کے لیے سمجھتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ان سے پہلے جتنے مسلمان فوت ہوئے تمام کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے بارے میں آپ کا دل دکھا ہوا ہے وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، ہم نہیں آپ کو کہتے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، وہ آپ کا اپنا ہے، آپ پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے ہم. رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ، میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث میں صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ امام بخاری مسلم نے بھی نہیں لکھا ہوا، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا ہوا. ٹھیک ہے، کئی جگہ صحابہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو یہ وہ کریٹیکل مسئلہ نہیں تھا جس کے اوپر ایک مسئلہ کھڑا کیا جاتا. ارے بھائی جو مرد حضرات اصول رزق کے لیے بیرون ملک رہتے ہیں اور سال یا دو تین سال بعد واپس آتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق، کیا شریعہ سیکھتا ہے؟ کیا دین میں ایسی ہوئی؟ چھ ماہ یا چار ماہ کا ذکر اشارتاً قرآن میں موجود ہے نا، اس کے تحت حضرت عمر نے فتویٰ دیا تھا نا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ چار ماہ سے زیادہ نہیں روک کے رکھیں گے. تو عورت کے بارے میں اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ چار مہینے کے اندر کرے گا. تو باقی یہ تو غلط ہو رہا ہے نا جی، یہ تو ان عورتوں کو بھی چاہیے. اور شادی سے پہلے ابھی اگلے دن مجھے ایک بھائی کا فون آیا کہ جس طرح بچی کا رشتہ کر رہا ہوں باہر کے کسی ملک، وہ کہہ رہے تھے دعا کر دیں اور کوئی استخارہ وغیرہ. میں نے کہا یار یہ استخارے جو ہے نا یہ اینڈ پہ ہوتے ہیں، اللہ نے عقل اس لیے نہیں دیے کہ آپ استخارے کرتے رہے, صرف اپنی عقل کو استعمال. آج تک کسی نے استخارہ کیا کہ یہ جو کھانا مجھے پیش کیا گیا اس میں زہر تو نہیں, پہلے دو نفل پڑھ کے میں استخارہ کروں پھر میں کھانا کھاؤں گا؟ یہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. یہ گٹر کا پانی آپ کو کوئی گٹر میں سے ڈال کے دے اور آپ کے میں پہلے استخارہ کروں گا کہ اس میں میرے لیے فائدہ ہے یا نہیں ہے, استخارے بعد میں آتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. تو میں نے ان کو پہلی بات یہ کی کہ وہ بچی کو ساتھ لے کے جائیں گے کہ نہیں, یہ پہلے پوچھ لیں, کیونکہ بعض اوقات باہر کے ملکوں میں اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ساتھ فیملی رکھ سکیں. تو آپ یہ پہلے فیصلہ کر لیں, بعد میں جو آپ نے رونا پیٹنا ہے وہ ایک خادمہ اور ایک ملازمہ اپنے ماں باپ کو لے کے دے کے چلے جاتے ہیں, وہ پوری زندگی ان کی خدمت کرتے رہے, وہ ان کی بہنوں کی بھی خدمت کرے, بہنوں کی اولاد کی بھی خدمت کرے, اور ان کی ماں کی بھی خدمت کرے, ان کے باپ کی بھی خدمت کرے, خود اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی خدمت کرنے کی. تو ایک جو ہے نا ملازمہ خرید کے گھر میں باندھ کے چلے جائیں, یہ تو غلط بات ہے بالکل, کوئی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. علی بھائی آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے نبی الاسلام اور صحابہ زیادہ مصیبت آئی ہے, بالکل جھوٹ بولا جی آپ نے. یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جملہ قیامت تک ٹائم میں نکال دیں. میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے, میں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پر بعض اعتبار سے وہ زیادہ مشکل وقت آیا ہے, جس مشکل وقت سے بعض اعتبار سے میں نے یہ کلیئر کیا ہے. تو سرکار آپ خود ہی فیصلہ کر لیں, جس نے سوال لکھا ہے میں اسے پوچھتا ہوں, کیا کبھی ایسا ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر نے اونچی آمین کی ہو اور حضرت عمر نے اسے مسجد سے باہر نکال دیا ہو؟ یہ ازمائش کبھی صحابہ پہ آئی ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مسجد سے نکالا ہو صرف رفل ایزائن کرنے پہ؟ ٹائم قیامت تک جائے لے کے ہو جواب. تو بعض اعتبار سے بات کی تھی اور میں نے پورا اس کو ایکسپلین کیا. پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی میرے اسٹوڈنٹس کے والدین, اس میں نے بتایا کہ یار یہ کیسے والدین ہیں, صحابہ کے والدین تو کافر تھے تو صبر آ جاتا تھا ان کو, ہمارے والدین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور اس سے بڑی بات ہم انہیں مسلمان سمجھ کے دعوت دے رہے ہیں. بالکل الٹ ہے. اس طرح کی ازمائش اگر کسی پہ آئی ہے نا, ٹائم قیامت تک جو لے کے آؤ. میں نے جزیات میں بات کی تھی. دوسری طرف تو تبلیغی جماعت والے خود بیان کرتے ہیں ترمذی سے وہ روایت ہمارے نزدیک تو وہ کمزور ہے, شیخ البانی اسے حسن درجے کی سمجھتے ہیں کہ اے صحابہ اگر دین کے دس حصے ہیں تم نو پہ عمل کرو ایک کو چھوڑ دو گے تم ناکام ہو جاؤ گے, اور بعد میں آنے والے نو چھوڑ دیں گے ایک پہ عمل کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. اس وقت نہیں تبلیغی جماعت کو خیال آیا کہ یہ کیا صحابہ نو پہ عمل کر کے ایک کو چھوڑ دیں وہ تباہ ہو جائیں اور ہم ایک پہ عمل کریں تو ہم تو پھر صحابہ کو پیچھے چھوڑ گئے. اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ ہمارا ہوگا نا, ہم آپ پر ایمان لے کے آئے آپ کے ساتھ جہاد کیا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے, جو مجھے دیکھنے والے بھی نہیں ہوں گے تب بھی مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے. ٹائم قیامت تک جواب دو اس حدیث دا. تلاؤ فتوا کس تھے؟ نبی الاسلام پہ لگے گا فتوا, آپ خود کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ. ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص مشکل وقت میں صبر کر کے دین پر ثابت قدم رہا تو اسے آج کے دور کے میرے صحابہ کے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. اکیلے بندے کو تسی ایک نو لے کے بیٹھے سو, ہم کہتے ہیں آج جو رب العزین کر رہے نا ان لوگوں کی مساجد میں جا کے اونچی آمین کہہ رہے ہیں اسے 50 صحابہ کی آمین کے برابر ثواب ملتا ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, کھولیں. سرکار آپ کے جاہل ماں باپ کو اور ان کے جاہل ابا اجداد کو اگر کسی نے حدیثیں نہیں بتائی تو ہم پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ یہ غریب ہو تو بدتمیز ہاں, اسی تے کدے نہیں سنیا. او ماما تو کدے قرآن پڑھیا؟ کدے بخاری پڑھی؟ جب تو پڑھی نہیں تو کہ تو سننا سی کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. صحیح بخاری 2812. جب تو نے پڑھی نہیں, تیرے باپ داداؤں نے نہیں پڑھی, تیرے باباؤں نے نہیں پڑھی, تو تو نے کہاں سے پڑھنی تھی؟ اس طرح فخر سے بات کرتے ہیں گویا سارا علم اسی حاصل کر لیا. میں تو کدے نہیں سنیا. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. تو یہ بات اس طرح نہیں ہوئی تھی. اس طرح کئی حدیث ہیں, صحیح ابن حبان میں ہے, مسند احمد میں ہے, مشکات میں ایک تیسری جلد میں پورا چیپٹر ہے اس امت کے ثواب کے بیان میں, اس میں یہ ساری حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت, جو بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے اسے 7 دفعہ بشارت, ایک روایت میں اسے 2 دفعہ بشارت. اور نبی اسلام فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. یہ صحیح مسلم میں یہ ولی حدیث. اور وہ تمنا کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد جان مال سب کچھ لے لیا جائے ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے. نبی علیہ السلام نے تابعین اور بعد کے مسلمانوں کے لیے کہا کہ وہ زیادہ اشکان رسول ہوں گے. یہاں بات ہو رہی جزیات میں. کلی فضیلت صحابہ کی ہے. سرکار صحابہ کو کون جانتا تھا ہمارے دنیا میں یوٹیوب میں آنے سے پہلے؟ آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری کون ہے؟ بتائیں. ہم نے آگے تعارف کروایا نا. آپ کو پتا تھا کہ عمار ابن یاسر کون ہے؟ صرف نام ہی سنا ہوا تھا نا. ان کی قربانیوں کا ذکر پتا تھا آپ کو. ابو عبیدہ ابن جرح کی کیا قربانی ہے؟ خالد ابن ولید نے کیا کیا ہے؟ قاسیہ یرموک کے نام آپ کے اباؤ اجداد نے بھی سنے ہوئے تھے. ہمیں آپ آگے بتائیں گے. ہم نے تو صحابہ کا تعارف کروایا. تو میں کیا یہ کہوں گا کہ میری اور میرے اسٹوڈنٹس کے اوپر آنے والی تکلیفیں عمار ابن یاسر سے اور مولا علی سے زیادہ ہیں یا حسن حسین سے زیادہ ہیں؟ ہم نے جزیات میں بات کی تھی اور یہ بات درست ہے. جزیات میں کسی ایک شخص کو دوسرے پہ فضیلت ہو سکتی ہے. میں نے کتنی حدیثیں بتا دی. نبی علیہ السلام کیا بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے, اور اللہ نے یہ معجزہ کہا ہے. یہ فضیلت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو محمد رسول اللہ پہ حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کلی فضیلت نبی علیہ السلام کی ہے. اس پہ جھگڑا کریں گے آپ؟ تو اس طریقے سے. اچھا, اور پھر میں نے بات کیا کی تھی کہ ہم پہ جو مشکل وقت آیا ہے, تو سرکار آپ تو خود کہتے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ کس کا؟ نبی علیہ السلام کا. بخاری مسلم حدیث ہے. اس کے بعد صحابہ, پھر تابعین. کام تھلے جدو آنا جا رہا ہے تو برا وقت ہی آ رہا ہے نا. تو جب ہم یہ کہیں کہ ہم پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہے اس اعتبار سے, تو ہم یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں. وہ تو آپ خود بھی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین حضور کا زمانہ تھا. جو زمانہ دور ہوا مشکل وقت آتا گیا مسلمانوں کے اوپر. یہ تو آپ خود بھی مان رہے ہیں. اور کتنی باتیں کریں. تو آپ ذرا باتیں غور سے سنا کریں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ صرف, ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے مخالفین کو ضرور سنیں. ہم نے کبھی نہیں کہا نہ سنیں. اس کے بعد ہماری بات بھی تو سنیں نا سرکار. ہمارے اسٹوڈنٹ صرف ایک وی لاگ بنانے کے لیے کہ علی بھائی سے ہمیں اختلاف ہے اس مسئلے میں. رکو ذرا, ہماری بھی عرض سنو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ لقمہ ایک نقطہ محرم سے مجرم بنا دیتا ہے. اب یہ دیکھیں گے جملہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے نبی اور صحابہ سے زیادہ مصیبت آئی ہے. یہ میں نے کہاں یہ جملہ بولا ہے؟ تو اور یہ مخالفین سے سنتے ہیں. ان کو ضرور سنیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ سارے فراڈی ہیں. لیکن اس کے بعد ہماری بات بھی سنیں. اور یہ جو آپ کو کلپ بھیجتے ہیں نا, YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ, اس ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ جو بھی آپ کو کلپ بھیجے نا, اسے کہیں گے واقعی ہم آپ کے ساتھ ہیں, بڑا خبیث آدمی جس نے یہ بات کی ہے. بس صرف ایک کام کرو کہ یہ پوری ویڈیو مجھے بھیج دو تاکہ میں دیکھوں آگے پیچھے اس نے کوئی اور بات نہ کی ہو. ٹائم قیامت تک دینا جی, تو اس کو پتا چلے گا اس کو بھی کہیں سے آئی ہوگی. ان کو یار شرم کر. تو آڈے بابیا نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ دکھا بھی دیے تھے, نہیں مندے ہو. اور یہاں 5 سیکنڈ کا کلپ, 3 سیکنڈ کا کلپ. یار دنیا میں آج تک ایسا ہوا تھا کہ اتنے چھوٹے کلپ؟ یہ ہمارے ہاتھ پہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم نے کبھی کسی کا چھوٹا کلپ نہیں کاٹا اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں نہیں ڈالا. اور ہمارے مخالفین کے پاس دلائل ختم ہو گئے اور وہ اس قسم کے کلپ کاٹ رہے ہیں. اب یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. تو اس طرح تو ہوئی نہیں تھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا میرے سچ پیپر میں کہا کہ ساری احادیث صحیح ہیں جبکہ مسند احمد کی ایک حدیث ضعیف ہے. اب وہ حدیث لکھی کو نہیں ہے نا, کون سی والی حدیث ہے؟ ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی ہوئی ہوگی جس کے ساتھ تحکیم نہیں لگی ہوگی دور حاضر کے بڑے بڑے آئمہ کی. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک محدث کے نزدیک ضعیف ہو, دوسرے کے نزدیک صحیح ہو. یہ نہیں ہوگا سارے اسے ضعیف کے. مثلا یہ جو حدیث ہے ترمذی کی, اس کو امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح, کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر مختار سقفی کے سامنے لا کے رکھا گیا کوفے کے محل میں, تو ایک بہت بڑا سانپ اژدہا آیا جو اس کے نتھروں میں داخل ہو کے منہ سے نکلا, پھر منہ سے داخل ہو کے نتھروں سے نکلا اس کے کٹے ہوئے سر سے. یہ وہی خبیث تھا نا, یہ اسی کا سر تھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس نے سیدنا حسین کے سر کے اوپر چھڑی ماری تھی 3748 صحیح بخاری میں، تو دنیا میں اس کو سزا ملی. اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح. شیخ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں، ہم نے فائی بی میں ڈالی ہوئی ہے. شیخ زبیر صاحب اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں آمش کی تدلیس ہے. آمش کی تدلیس کا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری وہ روایت ضعیف ہی ہوگی، ہو سکتا ہے کہیں اور جگہ سما کی تصریح ہو. شیخ زبیر صاحب کو چونکہ سما کی تصریح نہیں ملی وہ اسے ضعیف کہتے تھے، لیکن البانی صاحب اور خود امام ترمذی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. میں نے اسے اپنے پمفلٹ میں ڈال کے یہ نہیں لکھا کہ قال شیخ زبیر ذی اسناد صحیح، میں نے لکھا ہے قال امام ترمذی اسناد صحیح، قال شیخ البانی اسناد صحیح. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں اس کو نکال دیں تو جو لوگ شیخ البانی اور امام ترمذی کی تحکیم کو ماننے والے ہیں وہ تو کہیں گے کیوں نکالی ہے، مجھے کیوں نکالا، نہیں کہیں گے. اس لیے ہم نے سارا نالج ایک جگہ جمع کیا تاکہ کوئی فتویٰ نہ لگا سکے. اس طرح ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، میرے سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. اس حدیث کو زبیر رضی اللہ صاحب صحیح کہتے ہیں اور یہ فٹن بھی بیٹھتی ہے. صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل بیت میں تلاش کرو، اور یہ حدیث امام بخاری نے ازواج مطہرات کے چیپٹر میں نہیں لی ہے، حسن و حسین کے چیپٹر میں لی ہے ناسبیوں کا رد کرنے کے لیے کہ یہاں میں اہل البیت سے مراد، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن یہ جو حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے نا کہ حضور کی محبت حضور کے قریبی لوگوں کی محبت میں تلاش کرو، اس سے مراد وہ اہل البیت کو لے رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ترمذی کی اس روایت کو زبیر رضی صاحب صحیح کہتے ہیں، البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. میں نے اپنے پمفلٹ میں وہ ڈالی ہے اور لکھا ہے قال شیخ زبیر رضی اسنادہ صحیح. یہ نہیں ہوا کہ زبیر رضی صاحب نے صحیح کہا اور البانی نے ضعیف کہا اور میں نے لکھ دیا کہ البانی نے اسے صحیح کہا. تو اس لیے پھر سارا نالج ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری روایتیں لکھنی پڑتی ہیں. تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں نا وہی آپ ہضم کر لیں، وہی نہیں آپ کو ہضم ہونی جو اس پمفلٹ میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ جتنے محدثین جن کی میں نے تحکیم لگائی ہے یہ وہ محدثین ہیں جو ہمارے مخالفین کے نزدیک خود ان کی تحکیم کو مانتے ہیں. ہمارے گھروں میں بی بی کی کہانی پڑھی جاتی ہے، ہر ماں پڑھنے کا مقصد یہ ہے خوشحالی ہے، جعلی کام ہے جی، جھوٹی کہانی ہے یہ، کوئی دین سے لینا دینا نہیں، بدعت ہے. آپ نے رزق میں برکت کرنی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت کر دی جائے، رزق میں برکت کر دی جائے، عمر دراز کر دی جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، یہ کام کریں. ان پہ تو کرواتے ہیں آپ تعویذات، برکتاں لب دے بچے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دلیل دیتے ہیں کہ ایک امام نے خانہ کعبہ کی طرف تھوکا تھا، نبی اسلام نے اسے امامت سے پیچھے کر دیا تھا. جی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں اور ابو داؤد میں ڈیٹیل ہے. اچھا، اس سے اب آپ نے اگر یہ رزلٹ نکالنا ہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے اندر آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی تربیت کر رہے تھے، اس وقت چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی گرفت کی جاتی تھی. اگر آپ اس کو اصل سمجھتے ہیں تو ٹائم قیامت تک ہے، کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بڑا مفتی مجھے لکھ دے کہ جو کعبے کی طرف تھوک دے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کیا کہیں گے کہ گناہ کا کام ہے، وہ توبہ کرے نماز تو ہو جائے گی اس کے پیچھے. یہ نبی الاسلام سختی کے طور پر ایسی چیزیں فرماتے تھے. اگر یہ چیز نبی الاسلام نے اس حوالے سے فرمائی ہوتی نا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو کعبے کی طرف تھوکے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ نبی الاسلام نے اسے سزا دی تھی کہ تم میرا مقرر کردہ ہو کہ تم نے یہ حرکت کی ہے. اس طرح شریعت کے مسائل نہیں اخذ ہوتے، ورنہ مسئلہ بڑی دور تک چلا جائے گا. ہم جو کہہ رہے ہیں نا وہ یہ پشاور میں جو بم دھماکہ ہوا تھا اس کے کانٹیکسٹ میں، اس کے آخری 10 منٹ میں نے مشرک اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ ایڈریس کیا. وہ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ ہو جائے گا، وہ اس کے آخری 10 منٹ شرک والے امام کے پیچھے نماز، یہ سارے میں نے مسائل بیان کیے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی صحابی کی تکفیر کرتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، وہ سب کچھ 10 منٹ میں کور ہوا ہے. علی بھائی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلمان فارسی مختلف مذہب تبدیل کر کے اسلام میں ان مذہب میں مرتد ہونے کی سزا موت ہوتی ہے، تو وہ کبھی ہدایت تک نہ پہنچ سکتے، مرتد کی سزا کے حوالے سے اتنا لمبا نہ لکھا کریں یار، سوال صرف مختصر کیا کریں. مرتد اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، اس کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آپ دیکھ لیں. اور اگر وہ اسلامی ملک چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو اس کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، یہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے، یہ عمران خان کا اور آرمی چیف کا اور چیف جسٹس کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے تو پھر بھی نہیں قتل کرنا، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، جوڈیشری نے کرنا ہے. میرے والد صاحب نے پاکستان پوسٹ لائف انشورنس کروائی ہے جس میں مہینے کچھ رقم آتی ہے، ٹوٹل 6 لاکھ بنتی ہے جس میں 4 لاکھ منافع. کیا یہ جائز ہے؟ ظاہر ہے جی غلط ہے، آپ کو پتا ہی اس چیز کا سودی کام ہے غلط ہے. میرے بھائی ایک دوست نے پوچھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہمارے پیغمبر نبی الاسلام بھی اس وقت سے گزرے ہیں جن کے لیے دنیا، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انہیں اٹھا لیا گیا؟ تو حضرت عیسیٰ کو موت آئے گی نا، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آنی ہے؟ نزول مسیح الاسلام کے اوپر میری ویڈیو دیکھیں، انہیں اٹھایا گیا ہے، قرب قیامت میں آئیں گے، شادی ہوگی، 40 سال تک رہیں گے، ان کے بچے پیدا ہوں گے، اس کے بعد مریں گے اور قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں گے، ایک قبر کی جگہ وہاں موجود ہے. پوری بات تو سن لیا کریں، بغیر ٹکٹ دے چل پہ ہو. فجر کی اذان ہو جائے اور ہم سحری کھا رہے ہیں تو کیا اذان ہوتے ہی سحری ختم کر دیں؟ جی 5 منٹ پہلے ختم کریں، اے کام چھاڑ دو. یہ ان زمانے میں تھا جب الارم نہیں تھے، ٹائم ٹیبل نہیں تھے، لوگوں کو پتا نہیں تھا. ہمیں تو رات سے ہی پتا ہوتا ہے. اب رات کو مجھے عثمان بھائی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ صبح ختم سحری کیا ہے، میں نے کہا جی 4:25 پہ ہے. انہوں نے تو نہیں کہا ٹھیک ہے اذانیں ہوں گی تو دیکھی جائے گی. اذانیں تو ہو رہی ہیں فجر کی نماز کے لیے، اذان کا ختم سحری سے کیا لینا دینا؟ اذان کا ختم سحری سے لینا اس زمانے میں تھا جب اذان ہی سورس تھا. آج کل تو اذان اپنی مرضی سے یہ لوگ دیتے ہیں، پھر مسجد کی گھڑی آگے پیچھے ہوئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم تو 5 منٹ پہلے میرے بھائی بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں کیا ہو رہا تھا خصوصاً اہل حدیث کے اندر، اذانیں شروع ہوتی ہیں، پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں، 15 منٹ تو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں اعتکاف. یہ کوئی روزہ نہیں میرے بھائی، وہ صرف ابو داؤد میں ایک حدیث تھی. مولانا اسحاق صاحب تو اس کی تعویل کرتے ہیں لیکن وہ غلط تعویل ہے، آئمہ محدثین نے وہی تعویل کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ آپ لیٹ اٹھے، ابھی ختم سحری نہیں ہوئی تھی، اس دوران آپ نے کھانا کھانا شروع کیا اور اذان شروع ہوئی، تو جلدی جلدی جو نبی علیہ السلام فرمایا ہاتھ میں ہے اس سے اپنی سحری کر لو. ان وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آیا جس نے طلوع فجر سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی، اگرچہ وہ دوسری رکعت مکرو وقت میں پا رہا ہے لیکن نماز ہو جائے گی. اس طرح وقت کے اندر جس نے کھانا شروع کیا ہے نا، وقت کے اندر اور ساتھ ہی وقت داخل ہو گیا اور اس نے ابھی اتنا نہیں کھایا تو وہ برتن سے حاجت پوری کر لے. ہم تو میرے بھائی 8 پہرا بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہیں مر چلے یار تو سی اللہ دے بندے ہو، ٹھیک ہے. یہ کام نہ کریں، یہ ٹائم ٹیبل کو آپ فالو کریں، 5 منٹ پہلے اسی طریقے سے افطاری 5 منٹ پہلے نہیں کرنی، وہ 5 منٹ بعد ہی کریں. جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جی میری امت خیر و بھلائی پہ قائم رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی. جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے بھائی پہلے ہی کھول لیں اہل حدیث کی طرح. ہاں اب تو یہ ڈیجیٹل واچ آئی ہیں، ان کا تو فرقہ ہی کوئی نہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، یہ تو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کرتی ہیں، اہل حدیث کی مسجدوں میں بھی لگی ہوئی ہیں، ان کے پرانے 55 ماڈل بڑے ہوئے نقشے، انہیں 5-5 منٹ کا بھی فرق ہوتا ہے. لیکن اب یہ دارالسلام جو اہل حدیث کا ہے انہوں نے صحیح نقشہ یہ ہم نے یہاں لگایا ہوا دارالسلام کا، اس کا ہی آپ کمپیئر کر لیں اہل حدیث کے ساتھ. اسلام آباد کی ٹائمنگ تو ان کی فرق ہوگی، اسلام 360 میں بھی ہے، اس میں مسلم پرو کے اندر بھی ہے. پرو مسلم ہے یا مسلم پرو ہے؟ مسلم پرو، ویسے لفظ تو انگلش میں پرو مسلم ہوتا ہے، چلو مسلم پرو. اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو آپ احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں. وہ بہت ستارے نظر آ رہے ہیں، اتنا لیٹ کرنا منع ہے، باقی ٹھیک ہے. اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرے بھائی، بچ جاؤ. کیا جو تراوی نہ پڑے گا اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا؟ جی اگر وہ بریلوی دیوبندی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اگر وہ سادہ مسلم ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. اور بریلوی دیوبندی بھی صرف یہ ان کی عوام کی ورڈکٹ ہے، جوڈیشری میں وہ یہ بات نہیں کرتے. ہاں یہ عوام میں ہی کہتے ہیں کہ جناب والا یہ ہے وہ ذرائع، جوڈیشری میں جا کے یہ بات نہیں کر سکتے، وہاں پہ ثابت کرنی پڑتی ہے. وہاں یہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، سنا نہیں آپ نے؟ تو یہ کون کہتا رہا ہے؟ یہ ساری کہانیاں خود کراتے رہے ہیں، جب ہم نے ایکسپوز کیے ہیں تو اب اپنے وہ ٹکٹ ہی پھاڑ دیے انہوں نے. جیسے قرآن نازل ہوا تھا نا تو شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے تھے، ہماری ویڈیوز کے بعد انہوں نے اپنے فتوے خود جو دیتے تھے پبلک کو خود ہی پھاڑ کے پھینک دیے. ہم نے رات 20 تراویح 45 منٹ میں پڑھی ہے، واہ گڈ، کیا بات ہے. جس کی وجہ سے ہم نہ تو قرآن کو صحیح طرح سن سکے نہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکے، ہماری نماز ہو گئی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، جب آپ کو پہلی رکعت میں اندازہ ہو گیا تھا یہ 45 منٹ آپ نے تکلیف کیوں کاٹی ہے، کسی اور مسجد میں چلے جاتے، کچھ بھی نہیں ہویا، بس ٹھیک ہے نفلی نماز ہے، اب آندہ کوئی اور مسجد دیکھ لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یا لامون تالامون ہے یا واقعی مطلب قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 تراویح پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا، 20 تراویح کے متعلق جتنی روایت وہ ضعیف ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہی تو پرابلم ہے کہ آپ مرضی کی حدیث کو، ہم مرضی نہیں میرے بھائی، الموتا امام مالک روح عرض میں پہلے حدیث کی کتاب ہے، اس میں 11 رکتے موجود ہیں، اور 20 والی روایت ہے اس میں یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا ہوا، اپنی مطلب کی تو بات ہی نہیں اس میں لکھا، یہ نہیں امام مالک سے میں نے لکھوایا کہ 11 رکت لکھے، جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، 20 تراویح کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو آپ دیکھ لیں، مطلب کی تو بات ہی نہیں ہے۔ علی بھائی میرے پاس کچھ رقم ہے جو زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچتی ہے، لیکن وہ تمام میں نے اپنے رشتے داروں کو ادھار کے طور پر دی ہوئی ہے، کیا میں اس رقم پہ زکوٰۃ دوں گا؟ جی زکوٰۃ دیں گے جب آپ کو واپس مل جائے، اگر ابھی ہے تو ابھی دے دیں، بعد میں بھی آپ کو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ تو نکالنی ہے۔ آئی سیٹ چیک کرواتے وقت آنکھ میں ڈراپ ڈال دیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے جی، انفی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ حدیث میں ابن عباس کا قول جو صحیح بخاری میں وہ ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن وہیں صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرمے کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ تو سالڈ چیز ہے، وہ حلق تک نہیں جائے گی، دوائی حلق تک چلی جاتی ہے، یا حلق میں چلی جائے تو آپ تھوک دیں، اجتہادی مسئلہ، اس میں کوئی ایسا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم بریلوی اہل حدیث دیوبند کو کافر نہیں سمجھتے، انجینئر جھوٹ بولتا ہے۔ سر ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم قیامت تک ہے، یہ وہ کام نہ کریں کہ علی بھائی فلاں مفتی نے کہہ دیا چشتی رسول اللہ کو ہم نہیں مانتے، نہ نہ نہ نہ، اس طرح نہیں فتویٰ چاہیے، فتویٰ اس طرح چاہیے آج تک جو چھاپتے رہے، جو دفاع کرتے رہے، جو پرنٹ کرتے رہے، جو چندہ دیتے رہے، جو ان کو بزرگ مانتے رہے، سارے اس فتوے میں آتے ہیں، ٹائم قیامت تک ہے، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ یہ انڈیویجول کی ورڈکٹ ہوتی ہے اور یہ ان کا بیان ہوتا ہے جان چھڑانے کے لیے۔ جماعت المسلمین والوں سے کہیں کہ قیامت تک ٹائم ہے، آپ لکھ دیں کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ یہ مسلم ہے، مسلمان نہیں لکھوانا، ہاں او مسلمان لکھ دیں گے، کیونکہ مسلمان وہ کہتے ہیں مسلمان تو لفظ ہی غلط ہے، مسلم لکھ دیں گے، جس مان میں لکھ دو گے تجھے یہ، ہاں سب سے بڑے جماعت المسلمین کے بیٹھے ہوئے ہمارے عثمان بھائی ایکس لکھ دیں گے، یہ مرتد ڈکلیئر ہوئے ہوئے ہیں جماعت المسلمین، وہ کہتے ہیں ہماری خلافت آئی پہلے اس کا گلا کاٹیں گے، ہاں کیونکہ یہ انہوں نے امام کا پٹا اتار کے پھینک دیا نا جماعت المسلمین کے امام کا، اس کا ہم نے جواب دیا ہوا ہے ان کو، اور قیامت تک ٹائم دیا ہے کہ سرکار جو امام واقعی امام تھا جس کے پیچھے رسول اللہ کھڑے تھے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، جو اس کی بیعت نہ کرے کیا وہ جاہلیت کی موت نہیں مرا؟ کہتے ہیں نا جو امام کی بیعت نہ کرے جاہلیت کی موت مرا، اچھا نہ صرف بیعت نہ کرے بلکہ اس کے خلاف تلوار اٹھائے، ٹائم قیامت تک جے، جو امام وقت مولا علی علیہ السلام کی بیعت نہ کرے وہ تو مرتد نہیں ہوا، ان کے خلاف تلوار اٹھانے والا تو مرتد نہیں ہوا، تو تواڈے 14ویں صدی دے رجسٹرڈ مولوی اور امام بنائے ہوئے جڑے انہاں دی بیعت نہیں کرتا وہ کتوں مرتد ہو گیا؟ احتشاہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ یہ اللہ کے فضل سے جب بھی جماعت المسلمین والے آتے ہیں ہم ان کو ایک ہی سوال یہ دیتے ہیں، جس طرح اہل حدیث کو 2812 لکھ کے دیتے ہیں نا اور قیامت تک ٹائم دیتے ہیں، ان کو بس یہ لکھ کے دیتے ہیں، نام نہیں بتاتے کہ کس کا ذکر کر رہے ہیں، جنرل کہ جو امام وقت تھا مولا علی اس کی بیعت جس نے نہیں کی الٹا اس کے خلاف تلوار اٹھائی وہ کیا جہالیت کی موت مرا ہے؟ کیا وہ واجب القتل تھا؟ وہ مرتد تھا؟ ٹائم قیامت تک ہے، جواب دو، کوئی نہیں ہم کہتے، اور واقعی وہ قیامت تک ہی ٹائم لے لیا انہوں نے، اور جڑے آئے سے برفان ہیں عثمان بھائی انہوں نے بھی آیا آج 5-6 سال ہو گئے 5B ادو، کوئی نہیں۔ اگر اسٹیٹ سیکرٹری کہے کہ جلسے کے مہمان خصوصی کا احترام میں کھڑے ہو جائیں، اس طرح نہیں جی کھڑا کروا سکتے کسی کو، ان کے سامنے تو آپ کھڑا نہ کروائیں، آپ کو واقعی کو باقی دیندار بندہ ہو تو جواز کی حد تک ہے۔ بخاری مسلم حدیث ہے سعد ابن معاذ جب آئے تو نبی علیہ السلام نے کہا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کو زخم تھا گھٹنے پہ تو ان کو گدے سے نیچے اتارا گیا. باقی ظاہر ہے کہ یہ تو ان سے بھی بڑا ان کو کلیم کیے ہوئے, ہم تو ان کے لیے کھڑے ہونے کے حق میں نہیں ہیں. کیونکہ ترمذی میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا اور اس کے آنے پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور وہ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کہتے ہیں نا عاشق رسول ہیں, کہتے ہیں یادگار اسلاف, کہتے ہیں نا یادگار اسلاف وہ ہوگا جو رسول اللہ کی طرح اپنے استقبال میں کسی کو کھڑا نہ ہونے دے. کوئی اور کھڑا ہوتا ہے وہ علیحدہ بات ہے, آپ بٹھا دیں. میں ادھر داخل ہوتا ہوں کوئی کھڑا ہوتا ہے میرے استقبال میں, نہ پہلے کبھی ہوا نہ میں نے کسی کو کھڑے ہونے دیا. کہتے ہیں جی دنیا میں آپ نے دیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کا مجاہد یہ بندہ اسلام, اور حالت یہ ہے کہ تلاوت اور نعت میں ٹوک کے وہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں استقبال میں, مامو پارٹی. اگر کسی کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوں اور تھوڑی دیر بعد وہ مل جائے, شاید اسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں دین کے مطابق, اور یار اس طرح تو کئی بار ہو جاتا ہے میرے بھائی, اس کے کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ, انسان کے ساتھ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں. یہ تب ہم مانیں گے جب جتنی بار سوچیں اتنی بار وہ سامنے آئے. گورا اس طرح نہیں کہتا, گورے نے آپ کو سلیقہ سکھایا. ہم کہتے ہیں جی سگریٹ سے جناب پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ساڈے محلے جی بابا 80 سال کا بالکل ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوتا, 100 بابے 80 سال کے نکال رہے ہیں جو سگریٹ پیتے ہوں اس کے ایرا کے لوگ, تو آپ کو پتا چلے گا 21 بابا بچے ہیں, باقی 50 تو تھلے ہی سارے ٹھوس ہو گئے. ایک بندہ ایکسیپشن ہوتی ہے, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ایکسیپشنز تو دین میں بھی ہیں کہ جب آپ پہ مشکل وقت آ جائے زندگی موت کی کشمکش تو آپ کلمہ کفر بھی بک سکتے ہیں, سورۃ النحل میں آیا, ایکسیپشن ہے نا, جنرل رول تو نہیں ہے. قرآن میں چار جگہ آیا مردار کھا سکتے ہیں, خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے, سورۃ البقرہ میں, سورۃ النام میں, سورۃ المائدہ میں, سورہ النحل کے اندر. اگر ایک عام بندہ جس کے پاس دینی علم ہو دوسروں کو سکھائے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے, کیا وہ خود عمل نہ کرے پھر بھی اس کو تلقین کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ دو الگ سے ایک چیز ہیں. آپ تلقین کرنے سے بعض اوقات خود عمل کی توفیق مل جاتی ہے. یہ تبلیغی جماعت والے کیوں اتنا زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں, بار بار جوڑتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں صبح بھی بیٹھو شام کو بھی بیٹھو, کیوں بٹھاتے ہیں؟ تاکہ جب بار بار بندہ اللہ کے بول بولتا ہے تو دل کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے, اس کی برکت ہے. درخت سے ٹوٹ کر گرا ہوا پھل کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی, صاف ستھرا ہے تو آپ اٹھا کے کھا لیں, اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے, بشرطے کہ وہ پبلک کے لیے درخت ہو. جو بخاری میں حدیث ہے نا کہ جو کوئی درخت لگاتا ہے اور اس سے چرند اور انسان کھاتے ہیں اس کو ثواب ملتا ہے. پبلک ویلفیئر, یہ نہیں کہ کسی کے گھر میں آپ داخل ہو گئے اس کے امرود توڑ کے کھانا شروع کر دیں, یہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, حویلی میں لگا ہوتا ہے, حویلی کا دروازہ کھلا ہے اور بچے آتے ہیں بیر اٹھانے کے لیے, کھجور کا درخت سے اتار لیتے ہیں, پتھر مار کے جامنو اتار لیتے ہیں, ہم لوگ بھی بچپن میں اتارتے رہے, ایسے سرکاری املاک کے اندر لگے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ پھر لگے لگے خراب ہو جاتے ہیں نا. اگر آپ نہیں اتاریں گے, جو سرکاری باغات کے اندر ہوتے ہیں وہ اتارنے کے لیے بھی نہیں آتے, تو وہ جامنو نیچے گرتے رہتے ہیں, وہاں پہ تو کوئی ممانعت نہیں. لیکن جو جس کی ملکیت ہے نا, حقوق العباد والی, جہاں پہ چیزیں انوالو ہیں, وہاں پہ پوچھنا ضروری ہے. اور اگر وہ منع نہ کرے تو آپ ضرور کریں جناب, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں جی, اللہ کا شکر ہے میں نے روزے کی عادت میں بھی آپ کی پرچیاں ختم کر دی ہیں, الحمدللہ. اون جڑی پرچیاں تہاڈے کول ہے نے اون نہ لکھیو, جڑیاں ہیں نے کسی نے لکھی پئی ہے وہ دے جاؤ, صرف وہ, اور کوئی نہ لکھے, کیونکہ ٹائم مارا ہو چکا ہے, پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا. لیاؤ لیاؤ جی, بس جی, ٹائم قیامت تک نہیں ہے, جلدی کرو بس. جزاک اللہ. اے کون پڑھے گا یہ سوال ہے؟ یہ تو میں پڑھنا ہی نہیں, سوال ہی کلین دا ہوندا ہے. میرے سے گناہ بار بار ہو رہا ہے, میں توبہ بھی کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے, بہت پریشان ہوں, اس وجہ سے اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں اور میرا دل گھبرانے لگ پڑتا ہے, کیا کروں بھائی؟ توبہ کریں. اگر اس گناہ سے مراد آپ تو یعنی کوئی ایسا گناہ لے رہے ہیں کہ جس کی ریمیڈی ممکن ہے, یعنی کوئی اگر غیر شادی شدہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو شادی کر لے میرے بھائی, اب میں کیا کروں اس کے لیے, دعا ہی کر سکتا ہوں. بال توبہ کرتے رہے، توبہ انشاءاللہ قبول ہوتی ہے. کیا قضاء عمری کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. ایون یہ جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو جمعۃ الوداع پہ پڑھی جاتی ہے، اس کو تو بریلوی دیوبندیوں نے بھی بدعت لکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں وہ بدعت کتنی بڑی ہوگی جس کو بریلوی دیوبندی بھی بدعت کہیں، کتنی بڑی ہوئے گی ہو. یعنی اس کے لیے آپ کو اینک بھی نہیں لگانی پڑے گی. جن کو خوردبین سے بھی ہاتھی جتنی بدعتیں نظر نہ آئے وہ اس کو بدعت کہیں، یہ بدعت ہے. باقی جو قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. قضاء عمری یہ نہیں کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کے ابھی تک ساری نمازیں پڑھ دی ہیں، توبہ کے بعد جتنی نمازیں ہیں نا وہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. تفصیلی ویڈیو میری اس میں دیکھ لیں. جمع کی جانے والی نمازوں کو کس طرح ترتیب سے ادا کرنا چاہیے؟ جی ترتیب سے ہی ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ترتیب اگر نیچرل ٹوٹ رہی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح آپ کی اثر کی نماز رہتی ہے، چلیے تو مثال ڈفرنٹ ہو جائے گی. آپ کی نماز رہتی ہے مغرب کی اور آپ مسجد میں گئے عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے عشاء والے کے پیچھے تو آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے، تو آپ عشاء کی نماز پڑھیں اس کے بعد مغرب کے تین فرض پڑھ لیں. البتہ آپ مغرب کی نماز میں ہیں اور آپ کے عشاء کے چار فرض رہتے ہیں اس کے اثر کے، تو مغرب والے کے پیچھے آپ نیت کر لیں اور جیسے ہی تین پڑھ کے امام سلام پھیرے تو آپ ایک رکعت مکمل کر لیں، آپ کے چار ہو جائیں گے. لیکن یہ اس صورت میں جب وہاں لوگ ایجوکیٹ بھی ہوں، یہ نہ آپ پہلی صف میں کھڑے ہوں امام سلام پھیرے تسی کھلو جاؤ تو انہیں کہنا ہے یہ ساڑھے پیچھے ایک قائل ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی، پھر کے کرو گے. اس لیے دیکھ لیں بہتر یہ ہے کہ جو امام کہہ رہا ہے چپ کر کے اوے چلو جی میں بڑے کہنے ہیں بعد ہی، ترتیب کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، کہتے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی اسلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی تھیں صرف 600 کتابوں کے نام بتا دیں. میرے بھائی میں نے کیوں کتابوں کے نام بتانے؟ یعنی اگر آپ مجھے کہیں، میں آپ کو کہوں کہ پاکستان میں 20 کروڑ میں سے 18 کروڑ مسلمان ہیں، آپ مجھے یہ آگے کہیں اور میں کہوں جی آپ 18 کروڑ کو تو چھوڑ دیں، 1800 کے ماں باپ کے نام بتا دیں ٹائم قیامت تک سے، اسی کو کہ یار میں کوئی صاحب رکھے ہیں. یہ وہ فگرز ہیں جو انسائیکلوپیڈیا میں رپورٹ ہوتی ہیں چیزیں. 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، پوری دنیا میں کتابیں لکھی جاتی ہیں تو وہ رپورٹ ہوتی رہتی ہے. باقی ہم نے کوئی کتابوں کے نام کیوں یاد رکھنے؟ ہم قرآن پڑھیں گے. اے کام کرنا چاہیے انہوں نے کتابوں نے نام دسو جی. اے جی امام بخاری کے سانج پیدا ہوئے، اس سے کلپ تیار ہے انشاءاللہ، آج وہ کلپ تیار ہونا ہے. ایڈا کہنا نا امام بخاری پہلے ہیں یا امام حنیفہ پہلے ہیں؟ پچھلی بار میں نے طبیعت صاف کی تھی ہے. مامو پارٹی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی داڑھی مٹھی سے کم لگتی ہے، اس پہ کامنٹس کریں. لو جی میں کیا کرنا ہے پہلے ان کی مٹھی داڑھی تھی، ہو سکتا ہے جھڑ جاتی ہو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خود سے بندہ فیصلہ کرے کہ صرف 2 عدد لباس پہن کر گزارا کروں گا تو کیا یہ بات اللہ کو پسندیدہ ہے؟ کریں ضرور، لیکن گندے کپڑے نہیں پہننے. گندے نہ ہو، صاف ستھرے ہو. تو ترمذی میں حدیث ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر قیمتی لباس ترک کر دے گا اللہ اسے جنتی غلام پہنائے گا. ہاں جی، لیکن ابو داؤد میں مسند احمد میں یہ ہے کہ اللہ نے جسے نعمتوں سے نوازا ہے اس کا اثر بھی اس پہ دکھائی دے. ایک شخص آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اس کو کنگھی نہیں ملی کہ اس کو سنوار لیتا. ایک کے کپڑے میلے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس کو کپڑے نہیں صاف ملے کہ یہ دھولے کے پہن لیتا. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. میرے والد صاحب کی زمین بیچ کر میرے نام پر 8 مرلہ، جبکہ میرے بھائیوں کو 6 مرلے دیے ہیں. 2 اضافی مرلے قیمت دینا چاہتا ہوں. دیں بھی ضرور دیں، پھر اس طرح نہ دیں، باپ کو بھی بتائیں اور اسے بتائیں. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی اسلام نے اس طرح منع کیا، کہا کہ برابر دینی ہے. ایک عام لیول کا مسلمان خود سے کتنی حد تک اجتہاد کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے خود ہی اس نے اجتہاد کرنا ہے نا. جب اس کے سامنے راتوں واقعات آئیں گے اس نے خود اجتہاد کرنا ہے. جب اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو پھر وہ دیکھ لے. کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تو آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. مثلا ایک بندے کی نماز رہ رہی ہے، دوسری طرف اسی وقت اس کے سامنے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک بندے کا خون بہہ رہا ہے. اب وہ مفتی صاحب کو فون کرے گا کہ بھی میں اس کو اٹھا کے لے کے جاؤں یا پہلے نماز پڑھوں؟ تو وہ خود ہی دیکھے گا کہ یار نماز چلے، نماز تو بخاری مسلم میں ہے. کافروں کی وجہ سے غزوہ خندق کے موقع پر حضور کی عصر کی نماز بھی رہ گئی، قضا ہو گئی تھی وہ کفار کے تیروں کی وجہ سے. تو یہاں پہ بھی کیٹاسٹرافک نیچر آپ نے خود کرنا ہے. ہاں جو عام حالت امن کے مسائل ہیں آپ لوگوں سے پوچھیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے دلائل لیں اور پھر آپ فیصلہ کر لیں کون صحیح بات کر رہے ہیں. قرآن پاک میں کچھ احکامات کو منسوخ کہا، یہ ناسخ منسوخ میں میری پہلی بات ہو چکی ہے آج کی نشست میں. آپ نے فرقہ واریت اور نقلی علماء کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. یہ بیڑا ہوتا ہے جی, بیڑا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی, یہ یاد رکھیے گا. خیر اس میں تو نہیں پتا چلا انہوں نے کیا لکھا ہے, لیکن بیڑا ہوتا ہے, لیکن آپ خود کو اہل سنت کہتے ہیں. اس کے اوپر میرے بھائی ابھی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, اس سے پہلے مجلس 50 میرا انٹرویو اور مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, اور اب جو ہوا ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. تیسری دفعہ میں اس بات کا جواب دینے لگا ہوں, کتنی بار دے وہ دیکھ لیجیے. رمضان میں اگر صرف روزہ رکھیں اور باقی نمازیں نہ پڑھیں تو روزے کا ثواب ملے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اگر کسی شخص کو گناہ کرنے سے روزہ نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس پلانٹ ارتھ پہ شرک کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو نماز چھوڑنا ہے. تو آپ نے بھوکا پیاسا رہ کے کیا کرنا ہے, اس روزے نے آپ کو کیا ثواب پہنچانا ہے؟ کیونکہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم 246, اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں آیا, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز کو قائم رکھنا اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا, ٹھیک ہے جی. ترمذی میں حدیث ہے, ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور ترمذی میں عبداللہ ابن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی سنت خدا ہے, اگر اسے چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا تو دو بندوں کے سہارے آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا, کہیں اسے منافقین میں شمار نہ کر لیا جائے. صحابہ کرام کے نزدیک تو نماز چھوڑنے والا کیا, مسجد میں نہ آگے پڑھنے والا بھی منافق شمار ہوتا تھا, کافر سے بھی اگلی ڈگری. آپ نماز چھوڑ کر بھی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں, اللہ کے حضور نہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا, اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, افغانستان میں, عراق میں, شام میں, چائنا میں, ایون پاکستان میں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے, جو بھی پاکستان کے حق میں, مسلمانوں کے حق میں بہتری ہے وہ فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.